Evet, ilk şarkının ardından program devam ediyor. Ozan, istersen kayakla atlamayla başlayalım dedim. Az önce de söylediğim gibi bugün Kuusamo'da sezonun açılması aslında planlanıyordu. Eleme yarışlarıyla beraber, eleme atlayışlarıyla beraber ama rüzgar sebebiyle sanırım iptal edildi. Hani şöyle bir sezonun genel bakalım, neler diyeceksin bu konuda? Önce tabii bugünle ilgili başlamak lazım. Aslında hafta başından bu yana hep rüzgar, önce işte antrenmanları, yolculukları bile hatta aksattı. Oraya Norveç takımı bile tribülanslarla geldi. Yani o derece rüzgar vardı Kuusamo'da ve doğal olarak da ertelendi. Aslında ben bekliyordum bugün ertelenmesini. Onun dışında yaz dönemine değinmek lazım bu sezon başında. Yaz dönemi oldukça ilginç geçti. Yine geçen seneyi domine eden adam Thomas Morgenstern'di ve yaz Grand Prix'sine çok iyi başladı ama bana göre sonradan yani zaman geçtikçe biraz motivasyonunu kaybetti. Çünkü yaklaşık 1,5 senedir falan domine ediyor her şeyi. Kazanılabilecek her şeyi kazandı neredeyse bir sene içinde. Ve doğal olarak hani bir yerden sonra zorlayan olmadığı zaman insan ile motivasyonunu kaybediyor. İşte yaz döneminin sonuna doğru tekrar Gregor Strinzauer onu zorlamaya başladı. Yaz dönemini öyle kapattık. Ve kış dönemi içinde hani tek kişilik değil, hani birkaç kişinin kazanabileceği bir dönem olarak bakıyordum ben. Hakikaten de öyle başlayacağız gibi gözüküyor. Yine hazır yaz döneminden bahsederken, yazdan kışa geçilirken Rus sporcu Pavel Karenin'i kaybettik. Ben onu da buradan anayım. Trafik kazasında kendi kullandığı arabada hava yastıkları açılmadı ve vefat etti. Çok parlak bir sporcuydu. Geleceği çok parlak. Peki bu hafta sonu hani Kuusamo'da onunla ilgili bir anma vesaire olacak mı? Yani resmi bir açıklama yok ama benim bildiğim sporcular siyah bantlarla çıkacaklar. Yani mesela çünkü biliyorsun yani Marco Simoncelli'nin ölümünden ve Dan Veld'in ölümünden sonra işte saygı duruşları vesaire yapılmış. Hani sonraki yarışlarda motor sporlarında bu açıdan soruyorum. Yani şu dönem birkaç ay kötü geçti spor açısından. Çok kötü geçti. Yani çok üzücü geçti. Bir de hani biz tamam sevenler ayrı, bir de anlatanlar olarak çok insanın morali bozuluyor gerçekten. Ya ben zaten inanamadım başta. Sonradan haberler geldi ve kendimi inandırdım. Sporcular zaten hani herkes bir şekilde Twitter'dan, Facebook'tan bir şekilde onu andılar ama ben inanıyorum ki sene içinde onu anma töreni gibi bir şey yapılacak. Yani özel bir şey yapılacak. Çünkü herkese yapılır bu tip bir şey. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani Rusların herhalde son dönemde en büyük yıldız adayıydı. Kesinlikle. Kesinlikle. Hatta yani Soçi'de madalya umudu olan, kayakla atlamada bir şekilde madalya getirecekse Pavel Karelin getirecek deniyordu. Hani onu da kaybettiler. Yani madalya umutlarını da kaybettiler bir şekilde ama tabii insan hayatı çok çok daha önemli. Onun dışında geçen sene bırakanlar var. Adam Maviş bunlardan en önemlisi belki. Hani ki senin, o da Dakar'a hazırlanıyor. Evet. Senin programın daha konseptine uygun bir şekilde ondan da sohbet açabiliriz. Dakar'a hazırlanıyor. Red Bull sponsorluğunda. Zaten Red Bull kayakla atlamanın da sponsoru. Bir de Red Bull'un şöyle bir özelliği var. Hatta bugün bu kayaklı koşu yarışının hemen öncesinde bizim Breaking the Ice bir program var ya kanalda. Toz buz olarak çevirdik biz onu. Orada Thomas Morgenstern vardı. Onun hani Formula 3000'de yaptığı testten görüntüler, işte havacılık görüntüleri vesaire vardı. Red Bull hani iyi paralel bir şekilde götürebiliyor bunları. Kesinlikle. Zaten hani bütün kış sporlarında neredeyse öyle ama kayakla atlamada bir seviye daha yüksek. Herkes adrenalin bağımlısı biraz. Evet. Yani yine efsanelerden bir tanesi Janne Ahonen, o da geçen sene bıraktı. O da mesela drag yarış takımı var onun da Finlandiya'da. Kendi pilotları var, takımı var. Yani hepsi dediğin gibi Thomas Morgenstern de yazın bayağı bir yarış yaptı. Evet. Çok fazla ilgililer bu konuya. Yani senenin geneline bakacak olursak, burada Ata da katılabilir bana biraz yardımcı olmak amacıyla. Ben sadece bir şey için favori gösteremiyorum. Dörttepe turnuvası en geleneksel turnuvadır. Yılbaşında başlar ve iki ayağı Almanya'da, iki ayağı Avusturya'da olacak şekilde devam eder. Ben bir tek ona favori gösteremiyorum. Onun dışında Thomas Morgenstern, yine Gregoš Lirenzaver ve bana göre Kamistoch bu sene hani birinciliği en fazla zorlayacak adamlar gibi. Hilde için de diyeceksin. Ben Tom Hilde diyorum. Evet ya, o da var ama şöyle bir şey var. Norveç bu sene antrenör değiştirdi. Yani çok uzun süredir Mika Koyunkoski onları çalıştırıyordu ve şimdi Avusturya sistemine döndüler. Bir anda çok ciddi bir sistem değişikliği ve yani şöyle bir şey var. Norveç'in ondan önceki antrenman sistemini çok fazla bilmiyor kimse. Mika Koyunkoski'nin kendi yöntemleri var. Alexander Stöckl bir Avusturyalı ve Avusturya'nın özel bir sistemi var. Yani üst gövde, bel üstü çok fazla kaslı olacak ve dolayısıyla o kaslı vücutla birlikte çok daha hızlı çıkışlar, çok daha güçlü çıkışlar olacak. Sene başında yaz döneminde çok fazla bocaladılar. Yani antrenman sistemine alışma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadılar. Ama Tom Hill de Twitter'dan söylediğine göre hayatımda hiç olmadığım kadar formdayım diyor. Güzel. Yani bu güzel haber tabii. Bir de bu hazır sen antrenman dönemi demişken ben şeyden bahsetmek istiyorum. Hani kayakla atlama değil sadece de sonuçta karla, adı üstünde karla alakalı olan sporlar. Bu hani küresel ısınmanın bir parça etkisiyle beraber bu antrenman sürelerinin değişmesi. Hani mesela kayak koşuda geçtiğimiz hafta yer değiştirmek durumunda kaldı. Yani orijinal yapılacak olan yeri değiştirdiler yeterli derecede kar olmadığı için. Hani bunun etkisini nasıl hani gözlemleme açısından soruyorum. Senin söylediğinle ilgili bir karikatür gördüm. FIS'in kendi sitesinde galiba. İşte bu o işin önde gelenleri yani Nortuk falan. Toplanmışlar bir tane küçük kar adacığın yani böyle buz adacığın üzerinde. İşte süs soyan da işte bayraklarla hani başlıyoruz falan diyorlar ama bir tek onların üstündükleri yer yani böyle buzlu. Diğer taraf çimen. Yani neye başlıyoruz yani? Kar yok çünkü. Yani bu da herhalde yani şu an çok iyi durumda değil ama ileride bir 10 sene sonra daha kötü olacak herhalde. Daha kötü herhalde. Olacak ve şöyle bir şey var. Mesela Thomas Morgenstern bugün şey dedi. İlk defa kar üstünde atladım dedi. Yani bu korkunç bir şey. Oo, evet. Yani ilk yarışıyla beraber sezonun ilk yarışı. Yani sezonun ilk yarışına hazırlanıyorsunuz ve ilk defa kar üzerinde antrenman yapma şansı var. Yani İskandinavya'da kar yoktu. Normalde bir süre sonra İskandinavya karla kaplı olur ve oraya gidilir. Evet. Ya şöyle bir şey olur, yeni coğrafi alanlar açılır yani bu şekilde. Yani daha biraz daha kuzeye çekilir yani bu bir opsiyon olarak. Kutuplarda mı yapacaksınız? Yani. Grönland'a alınabilir. Yani. Yine aslında şu anda Kusamo'nun tepelerinin bulunduğu bölgede hani şu anda bugün kar yağdı, kayaklı koşu yarışlarında da gördük ama öncesinde yeterli kar yoktu ve zemin aslında suni kar ile kaplandı. Aslında o karın altında taşınan karlar var. Evet. Geçen hafta Suisyuan'da da aynı olay oldu. Yani ekstradan yapay kar üretmek durumunda kaldılar. Ben bu açıdan hani biraz karamsarım. Hani bir Taşıma kar olur mu? Yani. Sormak istiyorum. Evet. Taşıma suyla değmez. Ya olur ama hani oralarda olmaz. Hani Norveç'te, evet. İsveç'te oralarda olması enteresan geliyor. Yani İtalya'da bir tepeye kar taşısalar kimsenin itirazı olmasa kimse şaşırmaz ama İskandinavya kutup noktasına çok yakın bir yer Kusamo. Evet. Yani orada bile eğer damperli kamyon Kusamo'da hani ben çok büyük bir sıkıntı görmedim. Yok. Yani ama yaklaşık 3-4 gün önceden böyle olmaya başladı hava. Yani daha önceden böyle değildi. Yani anladım. Şimdi kayakla atlama diğer sporlarda da öyle, diğer kış sporlarında da öyle. Kayakla atlamada bir hafta önceden yapılacak ya da yapılmayacak, hazırlayabiliyoruz ya da hazırlayamıyoruz demek zorundalar. Hı-hı. Bir hafta önceden ya galiba hazırlayabiliriz diyorlar. Bu ama FIS'e bağlı tüm kurumlarda evet, böyle olması hepsinde gerekiyor. Öyle. Çünkü hepsinde öyle. Dediğim gibi değiştirilme olmuştu o kayakla koşunun sezon açılışında. Yani Vancouver'da da bu sorunu yaşatmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Erzurum'da da yaşadık. İkisinde de işte son yılların en sıcak işte falanca dönemini geçirdiğe bağlandı ama hakikaten bu durum kaç çekici yani. Kayakla atlamada ikisi geçen sene sanıyorum Haraçoğlu'da iptal oldu. Orası zaten belalı bir yer biraz ama ekstra bir durum vardı. Bir bu de şeyde Ramzav'da galiba. Kuzey Kombine'de evet. Ramzav'da da yani su damlıyordu tepeden. Kar yoktu. Oo. O derece. Yani su damlıyordu. Bütün karlar erimişti. Yani cidden korkunç bir yere doğru gidiyor olabilir kış sporları aslında. Evet. Hani zaten 4-5 ay izleyebiliyoruz. adı üstünde kış sporları çok da parlak görmüyorum ben yani. Yani mesela diğer sporlarda da var, hepsinde yaz döneminde illa işte patenle kayakla koşu yapılıyor. İşte çime atlanıyor falan ama aynı tadı vermiyor tabii. Tabii. Beyaz örtü çok önemli. Simon Hanban mesela kar olmadığı için ilk iki ayağı pas geçeceğim evet. ben dedi. Evet, antrenman yapamadı. Kaldı. Amacı tabii onun aslında orada Dörttepe'ye de bağlayabiliriz artık. Tabii. Onun da amacı Dörttepe'yi almak sezon şampiyonluğundan ziyade. Ama yine de o kar olmaması, karda antrenman yapamamak özellikle kayakla atlama gibi bir sporda sporcuları çok etkiliyor. Yani şöyle bir şey var. Bir ay içinde Dörttepe turnuvası gelecek ve Dörttepe turnuvası olimpiyat değerinde bir şey kayakla atlamacılar için. Yani kayakla atlamayı en azından ucundan bilenler onu da bilirler. Çünkü Tour de France aynen. bağlaştırabiliriz. Tour de Ski de yavaş yavaş o konuma gelmeye başladı. Yani çok geleneksel bir şey. Hani onu kazanınca ayrı bir apolet oluyor bu. Simon Hanban'ın sadece dört tepesi yok. Ve sadece bunun için hazırlanmıştı geçen seneden itibaren. Ve geçen sene kazansaydı bırakacaktı. Ama bırakmadı. Bu sene de bu işe girişecek ama yani bir ay beş gün var. Bir ay beş gün varken daha kar üzerinde antrenman yapmadı bu adam mesela. Korkunç evet. bir şey. Bir de Simon Hanban'ın bu binding davası vardı. Yani böyle işte hile mi yapıyor acaba falan diye. Ya o çok tartışıldı. Sonuçlandı? O çok tartışıldı. Ya şöyle... Binding'i hemen açıklayalım. Bağlantı aparatı diye Türkçe çevirdim ben onu. Kayağa giren bota bağlandığı kısma eklenen ufak bir demir parçası o. Ve yani ilk dönemlerden beri kullanılıyor. İşte ilk dönemlerde tahta olarak kullanılmış. Sonradan geliştirilmiş, plastiğe dönmüş. Şimdi çok özel bir alaşım oluşturuldu. Yani çok daha elastik bir şey ve havada daha sabit durabilme, yani ayakları daha rahat kontrol edebilme kabiliyeti veriyor sporcuya. Ve Simon Hanban bunu Vancouver'dan önce yaptı. Herkesten önce. Yani kimseye bir şey söylemeden bir anında binding değiştirdi. Ya ne oluyoruz dedi ötekilerde. Ama sonradan hepsi buna dönmeye başladı ve herkes hem şikayet edip hem bu binding'e dönünce bir anda Simon Hanban'ın davası ortadan kalkmış oldu. Zaten dava olarak alınmamıştı da inceleme başlatılmıştı. Hani niye kimseye haber vermeden bunu kullanmaya başladın diye. Ama şimdi herkes bunu kullanıyor. Çok daha rahat bir şey. Çünkü yani kayak bayağı devasa bir şey. Onu havada bir de uçarken kontrol etmek çok zor bir şey. Bir de minimum derecede hani sabit kalması. Hani tabii. Sürtünme vesaire. Şimdi aynen. Detayını yani sabit, olacak. Ne kadar sabit önemli. Kalırsa o kadar iyi. Evet. Bu bindinglerin aslında V açısını da alabilmesi için kayakların önemli bir parça olduğunu söylemek kesinlikle. Gerek aslında. Ya eskiden iki kayak birleşik atlanırdı. Şimdi V sistemi geldi. Ve inişte de tabii onun ekstradan hani bir bağlantı olduğu için tabii yani kayaklarla botlar arasında daha iyi bir kontrol de sağladığını tabii söyleyebiliriz telemark, aslında. Daha iyi bir telemark göstermesini yani, evet. sağlıyor sporcuların. Yani zaten hani puanlamanın önemli bir kısmı inişten veriliyor. Kesinlikle. Önemli bir parça bence de. Peki bu hani yazmaz dedik. Erzurum'da biliyorsun bu Continental Cup, inanmıyorsam Continental Kupa'nın bir ayağı yapılacaktı. O iptal oldu. İşte fareler kulelerin işte kablolarını kemirdi vesaire vesaire diye saçma sapan haberler çıktı. O konuda gelişmeler nedir? Çünkü hani Şubat'ta çünkü 23 yaş altı dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak ki herhalde dünya şampiyonası ve olimpiyatlardan sonra en önemli evet. mücadele olacak bu kuzey disiplininde. Erzurum'dan haberler nedir? Hani yani ben kuleler anlamında. Kulelerle ilgili bilgi verebilirim tabii. Ya kulelerle ya ben çok şaşırmıştım bir kere. Öncelikle hiçbir sorun yok deniyordu yerel basında. Bir anda yapamıyoruz. Efes iptal etti. Yani çünkü şöyle bir durum var. Yazın ya da kışın hiç fark etmiyor. Efes'in çok özel kuralları var. Birebir karşılaştırıyorlar listeyle. Şu oldu mu? Oldu. Tamam. Bu oldu mu? Oldu. Eğer olmadıysa, en ufak bir şey varsa belli bir süre veriliyor. Mesela Stirk'te de yaz Grand Prix'si öncesinde yok Vista'da pardon. Vista'da teleferik sistemi arızalıydı. Ve bunu 3 ay içinde düzeltin yoksa alırız oradan dediler. Bir şekilde son 10 günde yetiştirmeyi başardılar ama Kiremittepe'de daha ciddi sorunlar. Funikülerde bir sorun vardı yanlış. Galiba olsa. Evet. Rayless yani o taşıma sisteminde bir sorun vardı. Bir de tepelerin bakımı konusunda sıkıntı haberleri çıktı. Ve yani bunlar yetişmeyince doğal olarak FIS'te iptal etti. Ya bunu özellikle sordum çünkü Mart ayında yapılacak olan bir dünya atletizm salon şampiyonası var. O evet. da inşa aşamasında hemen Ataköy'de Olimpiyat Evi'nin yanında Sinan Erdem'in orada. Onun hakkında da hani yetişti yetişmedi gibi olaylar var. Hatta sen neler diyeceksin bu konuda? O hemen senin Erdem'in yanında yapılan salon hakkında da bilgi verelim. Aralık ayındaki, yok özür dilerim, Ocak ayında ulusal şampiyonayla beraber test etkinlikleri yapılacak. Ki hani şu zamana kadar da bildiğim kadarıyla birkaç test yarışı yapılması gerekiyordu orada. Evet, aslında şu ana kadar yapılmış olması gerekirdi. Biz WTA sezon sonu şampiyonası etkinliğinde orayı da ziyaret etmiştik. İnşaatın durduğuna dair haberler vardı. Gittiğimizde hani çalışılıyordu orada ve çalışan ustalar diyelim, o konuştuğumuzda en azından Aralık sonuna kadar çatıyı onlar bitireceklerini söylediler. Onlar çatıyla ilgilenen ekipti. Ama o tamamen salonun Ocak kadar yetiştirilip test etkinliğinin yapılmasında hani bilmiyorum nasıl yetişecek her şey artık. Hani Sinan Erdem gibi yetişecek bir yerde. Sinan Erdem'in de o kaldırılabilir portatif tribünlere yetişmediğinden dolayı beton dökülmüştü. Tribünler öyle oturtulmuştu. Aslında o salon şampiyonası, salon atletizm şampiyonası da Sinan Erdem'de yapılacaktı. Eğer o tribünler portatif olabilseydi, yetiştirilebilseydi zamanında, ama yetiştirilemedi. O yüzden şimdi yeni bir salon yeni yapıyorlar. Bina yapıyorlar. Evet. Yani. Şimdi bakalım yetişebilecek. Eski tam yer soruyor bak. Konuya tabii buradan yaklaşmak. Yani şey diyebilirim yani birazcık, yani bu işler yetişecektir diye düşünüyorum. Yani Abdi İpekçi'de de böyle problemler oluyordu. Evet. O kısa kulvar yüzme şampiyonası, yanlış hatırlamıyorsam. Ülkede oluyor ya bu tarz olaylar. Yani ülkede oluyor. Bir de benim ilgincime giden şu oluyor. Yani mesela bu sorunu kim yaşadı? İşte Commonwealth oyunları denilen bu hani İngiliz memleketleri, hı-hı, işte oyunları denilen oyunlarda mesela Hindistan yaşadı. İşte stadyum bitiremediler. İşte altyapıyı bitiremediler. Öyle başladı oyunlar falan. Bayağı eleştirildiler. Sonra bir sene sonra işte Dünya Kupası oldu. Bir tane stadyum bitmediği için gene başka bir stadyumu aldılar. İşte Güney Afrika'da falan oldu yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Dünya Kupası'ndan önce işte yetişecek mi yetişmeyecek mi davası. Yani böyle biz galiba kendimizi birazcık şey bir yere koyuyoruz ama işte çok gelişiyoruz, işte gayri safi milli hasılamız da Allah dünya birincisi falan diyoruz ama halen bu organizasyon konusunda yani 3. dünya ülkeleri denilen ne yazık ki öyle yaftalanan ülkelerle beraberiz yani. Ama yetişecek diye düşünüyorum. Başta olan insanlar bilmiyorum ne kadar alakalı o sporlarla ve hani ne kadar bunu yönetime aktarabiliyorlar, ben ondan da kuşkuluyum. Ya çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir Binali Yıldırım'ın yaptığı bir bu cloud computing ile ilgili bir açıklama vardı. Bütün bakanlar hani sorumlu oldukları olaya öyle bakıyorlarsa yani işimiz var. Yani. Ha sadece bakanlar da değil. Hani amatör sporların çoğunun federasyon başkanları da o sporla çok ilgili insanlar değiller genellikle. Genelde egoyla yürüyor bu işler. Hani genelde işten... egoyla yürüyor ve hani genellikle işte hani başkan olmak için. Evet. Başkan olmak o sıfat için. Doğru. O çekiciliği var herhalde. Başkan olduğunuz zaman şey. Elde ettiğiniz çok şey var ama. Yani. Ama elde edebilmek kadar verebilmek de önemli tabii ki. Yani zaten amatör sporlarda mesela ki kayak sporları yani, hı-hı, kış sporları da çok çok çok amatör hatta bizde. Yani amatör sporların çoğunda altyapı tesisleri sıfıra yakın. Yani altyapıyı geç, hani bu işte en basiti kar neydi bulunduğu yer şey atlama kulelerinin yerinde. Kiremit Tepe'deki durum bile hani amatör seviye bile değil ama oranın işte bakımı hakkında sürekli haberler çıkıyor ya vesaire, vesaire. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi yapıyoruz tamam, son anda yetiştiriyoruz. Evet. Tamam ama hani öyle de bir yere koyuyoruz ki mesela o kadar yanlış haberler var ki bizim tepelerle ilgili. Japonya'dan Almanya'ya kadar olan tek kuleler. Dünyanın en uzun atlama kuleleri. Yani hiçbir kimsenin bir bilgisi yok. Ben o haberi okuduğumda bayağı şey olmuştum yani. Hani aynı tepelerden bahsediyoruz acaba diye. Evet. Enteresan. Bir de çok yüceltiyoruz yani. Bu kadar gereksiz. Ya şöyle bir yaklaşım var mesela o işte amatör sporlar. Gerçi amatörlüğü mü kaldı artık sporun? Federasyonların sitelerinde veya bunlarla ilgilenen sitelerde veya yerel gazete haberlerinde işte bilmem ne bilmem ne kulübünü ziyaret etti, başkanla temaslarda buldu veya başkan işte çok, stadyum çok başkanız güzel olmuş dedi, bir süre sohbet etti falan. Yani o haber başkanın veya işte ne bileyim oradaki yönetim kurulunda kim güçlüyse bu, onun haberi ya, o sporun haberi değil yani. Bu olay en fazla şeyde oluyor, Türkiye bisiklet turunda oluyor. işte evet. Sizler de gözlemlemişsinizdir, işte Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu olduğu için yani önünde Cumhurbaşkanlığı sıfatı olduğu için hani bir protokol falan filan. Sporculardan daha fazla ön planda olan bir isim vardı. O da Abdullah Gül'dü mesela. Bu Bağdat Caddesi'nde geçtiğimiz yıl. Hani aslında tam baktığınız zaman hani tamam Türkiye organizasyonu diyebilirsiniz ama sportif açıdan bence yanlış bu. Yani makamın veya başka bir şeyin sporun ve sporcunun önüne geçmesi bu tarz organizasyonlarda. Yani bizim kayakta atlamada tam olarak konuyu oraya getirmek gerekirse, yani yapmak istediğimiz şey nedir? Ben bunu tam olarak çözemedim. Ya uzun vadeli bir plan mı yapılıyor? Ya bunu Ozan daha iyi bilir. Yoksa böyle ya işte biz bir kış olimpiyatı yapalım ya da işte yani kış üniversite düzenledik ama bir de kış olimpiyatı yapalım. Hadi bir de dünya şampiyonası. Yaptık mı yaptık. Orada 2-3 madalya aldık mı? O işte bizim federasyon madalya aldırdı mı? Bizim hedefimiz. Evet. Yoksa ya işte biz bu sporlardan sporcu yetiştirelim. İşte sponsorlar bu işe para yatırsın. Buradan bir yeni bir yani böyle pazar açılsın mı? Yoksa yani vatandaş spor yapsın. Kardeşim ne güzel işte. Hani kendini geliştirsinler mi? Yani ben burada hangi noktada olduğumuzu tam olarak emin değilim ama sanki bana biraz daha ilk söylediğimmiş gibi geliyor. Ya kesinlikle. Şöyle. Şimdi kayakla atlama ya niyetlenildiğinde Vaşa Baç getirildi bu takımın başına. Yani çok önemli bir antrenör. Sloven bir antrenör. Ve şöyle genellikle bu sporun çok fazla gelişmediği yerlere gidip o sporu geliştirmeye çalışan bir adam. Yanlış mı yoksa İspanya'ya bile gitmiş yani. Hani kış sporları İspanya ne alakası var? Hani oraya bile gitmiş. Sierra Nevada diyecektin galiba değil mi? Evet. Ha, kayakla atlama konu. Yok yani mesela ben bilmiyorum Cüsüne Kovalçık bildiğim kadarıyla şeyde Sierra Nevada'da. Aslında tesis olarak iyi yerleri var İspanya'nın. Var ama. Ha. Geçtiğimiz yılda örneğin mesela snowboard dünya şampiyonası yine İspanya'daydı. Hani İspanya'da. Atanın yanında İspanya hakkında bence çok şey yapmıyorum yani. Dikkatli konuşabilirsiniz yani. Kayaklı koşuda olimpiyat altını kazanan İspanyol var. Yani ama sonra dopingli çıktı. Zaragoza'nın kış olimpiyatlarına adaylığı söz konusu örneğin. Ben şimdi bu krizden ötürü zor durumda ama yine de kış olimpiyatlarına adaylığı konuşuluyor Zaragoza'nın. Mesela ben benzer bir hani durumu şeyde yaşamıştım. Avustralya kayak koşu işte anlatıyoruz sporlar vesaire. Avustralyalı kayak koşucu var yani ne alaka diye düşünüyorsunuz ama işin derinine indiğiniz zaman işte oradaki spor enstitüleri Avrupa'ya sporcular yolluyorlar. O sporcular Avrupa'da işte büyüyüp yetişiyorlar vesaire. O olay aslında yani. Coğrafyaya çok takılmamak lazım. Beni de bitirdiniz. Ben aslında kayakla atlamadan bahsediyordum. Genel kış sporları olunca. Olmadı tabii. Neyse. Vaşa seni Baş... bitirmek vesilesiyle evet. Ekstradan bilgiler neyse. Vermeye evet, bilgi çalıştım. Olmuş oldu evet. İşte. Ya işte geldiğinde şöyle bir açıklaması var. Futbol burada çok seviliyor. Hı hı. Çok adrenalin yüklü bir spor çünkü futbol. Kayakla atlama daha heyecanlı bir spor. Ben kayakla atlamanın Türkiye'de futbol kadar sevileceğine inanıyorum. Görev zamanımda dedi. Hı hı. Çok iddialı bir açıklama tabii ama hani verilen tesisler, ona verilen tesisler, genç sporcular, çok genç bir takımımız var. Yani 17 yaş maksimum takımda. Ve dolayısıyla hani buradan bir şey şekillendirebilirdi Vaşa Baç ki buna da uğraşıyor şu anda. Ama kayakla atlama tesislerine gelecek olursak hem en kısa zamanda üniversiteden sonra özellikle hı hı. En kısa zamanda bir yaz Grand Prix'si işte ya da Kadınlar Dünya Kupası da başladı mesela bu sene. Hayır sen tamam uluslararası alanı düşünüyorsun ama önce hani yerel yani, olaylarla da evet. Buranın sürekliliği sağlanabilir. İlla atıyorum kıta kupasının vesaire gelmesi gerekmiyor. Sen orada sporcu yetiştir. Yani. Değil mi? Evet yani hani sporcu yokken tesis bir işe yaramıyor. Geçen yani. De Banu Yakova yazmıştı. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsun. Bir üyesi vardı. Esasen Sloven koç ve ekibinin planları arasında da zaten hani Türk takımı yetiştirmek var zaten. O gençleri bulup Türkiye'de daha Erzurum'daki Kiremittepe inşa edilmeden önce, inşaatı bitmeden önce Slovenya'ya gidiyorlardı, Polonya'ya gidiyorlardı takım olarak antrenmanlara, kamplara gidiyorlardı. Ve aslında ülkemizin genel yapısına baktığımızda spora bakış açısından bizde zaten genel olarak sabır eksik her alanda zaten. Sabredemiyoruz. Ayrıca sporda da başarı gelmediği sürece hiçbir şey beklemiyoruz spordan ya da ilgilenmiyoruz bile. Şu anda kayakla atlamada bile ilk sorulan sorulardan biri ne zaman madalya alacağız vesaire oluyor. Bunun gibi sorular oluyor. Ama Sloven koçlar ne diyor? Bu bir zaman işi. Biz burada sporu alt yaşlardan itibaren tüm yaş gruplarına yaymaya çalışıyoruz. Onun özümsenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Başarı zaten gelecektir. Mesela teoride benim kafama takılan çok önemli bir soru var. Yani önemli demeyeyim de çok bir soru var. Mesela Türkiye gibi bir yani iklimsel açıdan bu tarz elverişli hani kış sporlarının yapılacağı durumlara elverişli bir coğrafyada bulunan bir ülkeden neden kış sporlarına dair önemli sporcu çıkmıyor veya neden kış sporları yerel olarak yapılmıyor şeklinde diye. Öyle. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani nasıl yanlış bir yerde olduğumuzu şöyle özetlemeye çalışayım ki becerebilecek miyim ama. Şimdi demin 3 şey söyledim. Yani biz ne noktadayız acaba? İşte bir, ya bir iki dünya şampiyonası yapalım, bir de madalya kazandıralım, federasyonumuzun adı duyulsun. Bu evet. Rant kafası. İki, işte spor medyası, spor piyasası, spor pazarı diye bir şey var dünyada. Biz bu işi yaygınlaştıralım. Buradan tabii başarılarla geldikçe o pazarlar daha çok açılacak. Ve yani daha çok para sonuçta aktarılacak oraya. Hani bir bu yani liberal kafa, hatta neoliberal kafa ki yani dünyanın şey çerçevesi bu yönde ilerliyor. Son krizi saymıyorum tabii, onu daha sonra bir başka bir programda konuşabiliriz. Ya üçüncü de işte bir böyle yüce gönüllü kafası. Yani ya işte spor yapalım, insanlarımız spor yapsın. Biz o kafadayız galiba. Biz birazcık o kafadayız. Hangi kafada olmalıyız? Yani dünyada başarılı olmak istiyorsak tabii ki baskın mantaliteti ben beğenmesem de ikinci mantalite. Yani bence biz bu evet. yöne doğru gitmeyiz. Ama bence bizim gittiğimiz yön o da değil. Yani hani sen ben belki üçüncü yolu daha çok seviyoruz ama yani bu işi organize edenlerin, düzenleyenlerin aklından geçenler bire daha yakın gibi geliyor bana. Yani bir, bence bunların arasında en kötüsü. Evet, böyle bir tehlike var ve basını da o yönde yönlendiriyorlar. Evet. Yani hani bir spor Türkiye'de yaygınlaşıyor diye sevinmece değil de işte falanca federasyonun getirdiği veya falanca işte koçun çalıştırdığı şu sporcu, şu kulübün çalıştırdığı şu sporcu başarılı işte oldu. Bakın bizim madalyamız var. İşte bakın milli takımımız çok başarılı falan bu, demek için. Bu yani, biraz basketbol federasyonunda var sanki şu hani 2001'den bu yana. Yani bütün federasyonlarda, çok basında, medyada bu böyle bir yaklaşım var. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu bizi ileri götürebilecek bir yaklaşım değil. Evet. Yani, kralcılık var yani. Öyle evet, ne yazık ki. Her şeyde olduğu öyle. Gibi sporda da. Daha doğrusu federasyonlar bazında da böyle bir olay var. Peki o zaman bir şarkı arası verelim. Sonrasında kayaklı koşuya geçelim. Sırada Uygar'ın istediği bir parça var. Onun istek parçası var. Evet. Ünlü rock grubu Lynyrd Skynyrd'dan Ballad of Curtis Love gelecek şimdi. Sonrasında da sohbetimiz devam edecek kız sporları konusunda. Play me a song. Kontrapedal devam ediyor. İlk bölümde kayakla atlamaya şöyle bir değinmeye çalıştık. Süre el verdiğince tabii ki. Uygar istersen kayaklı koşuya geçelim. Bu sezon geçtiğimiz hafta başladı Norveç'te. Evet. Bu sporun ana vatanının, iki ana vatanından bir tanesinde başladı. Evet. Neler diyeceksin? Bırakan önemli isimler var. Petra Majdic gibi, Arjena Folis gibi, Magda Genuin gibi. Şöyle bir senin yorumlarını alalım. Ya ben önce şeyden bahsetmek isterim. Yani kayaklı koşu, bilmiyorum dinleyicilerimiz arasında Eurosport izleyenler, takip edenler varsa, böyle kış sporları arasında kayakla atlamayla değerlendirildiği, kıyaslandığı falan zaman böyle tırnak içinde sıkıcı olarak nitelendirilen sporlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Çünkü sonuçta bir adam veya bir kadın işte parkurda 5 kere dönüyor. Yani çoğu zaman böyle sisin içerisinde, kar, yağan karın içerisinde kendi başına ilerleyen, çok yorulmuş, yüzünden belli olan, adını bile göremediğiniz, hatta yüzünü bile net göremediğiniz bir sporcu. Yani izlemesi bakımından böyle çok sıkıcı gibi gelebilir ama aslında kendi içinde bence çok takdir edilesi, böyle izlenesi hikayeler barındıran bir spor. O bakımdan haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Yani kendi yapısı itibariyle. Ben de aynen. Yani bisikletin gördüğü saygı görmüyor mesela. Yani kayaklı koşuyor. Sen de zaten yayında. Evet, evet. Yani ama bisiklette o kadar hani çok gördüğünü söyleyemeyiz. Yani tabii yani, görüyor. Tabii kayaklı koşuyla belki ben çok objektif konuşamayacağım herhalde bu konuda ama. Yani şöyle bir dezavantajı var. Bisiklette mesela işte yol geziyorlar. Tabii haliyle teker olduğu için işin içinde. Yani bir yerden bir yere gidiyorlar. Ama kayaklı koşuda kayak üzerindesiniz ve o yüzden belli bir parkurda dönmeniz gerekiyor. O da biraz tabii dışarıdan izlenince sıkıcı geliyor. Bu da tabii fazla yaygınlaşmasını, bilinmesini falan engelliyor. Ona üzülüyorum bir kere, onu söyleyeyim. Ama yapacak da bir şey yok yani, bu sporun kendi özünde var. İkincisi, evet, yeni sezon başlangıcı. Bu sezondan temennim ne olursun artık şu Marit Björgen'in geçecek birinin ortaya çıkması. Evet, evet. Umutlu muyum? Değilim. Şu iki hafta bana çok umut vermedi. Evet, o konuda. Değilim. Yalnız bu sene Marit Björgen daha önce bence yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışacak. Yani Tour de Ski kazanmaya çalışacak. Ki hedefi de o. Çünkü 2010'da Vancouver vardı. Evet. Geçen sene dünya şampiyonası vardı. Bu kendi sene hiçbir evinde. Şey. Evet. Bu sene hiçbir şey yok. Evet. O da Tour de Ski hiç kazanmadı bildiğim kadarıyla. Kazanmadı. Yani onu kazanmaya çalışacak. Evet. Yani Marit Björgen'in bu çıkışı da zaten sen daha önce bahsetmişsindir illaki. Ya bir tuhaf. Çünkü yani 2000'lerin başında böyle sprint şampiyon olarak ortaya çıkan bir yarışmacının kariyeri aşağılara doğru inmişken tekrar yukarı çıkması, yani spor tarihinde böyle çok fazla örneği olan bir şey değil yani. Başlarsınız, umut vaat edici olursunuz, süperstar olursunuz, aşağı doğru inersiniz yani. Ki kayaklı koşu da fiziksel efor isteyen bir spor. Tabii genellikle işte 23-24'te böyle bir 5. 10. falan olursunuz veya şansınız varsa 3. olursunuz. Ondan sonra 30'da bir zirve yaparsınız. Sonra düşersiniz aşağı ama Marit Björgen öyle gitmiyor. Bunda tabii başka durumların da etkisi var elbette. Yani ne gibi? Ayrıca gireriz ama yani bildiğin gibi işte maddenin adını bilmiyorum ama bir astım ilacı. Evet, astım ilacı. Yani yasaklı madde kullanmasına izin veriliyor. Yani astım hastalığı olduğu için. Hatta bu sezon başında şey, Justyna Kovalchuk o ilacı ben de deneyeceğim falan demişti. Yani bu Justyna Kovalchuk da hani artık neyse, ondan da bahsediyorum. Ya aslında bir konu. Yani bence Kovalchuk şu iki senede, işte geçen sene mesela Tour de Ski'de Dünya Kupası'nı aldı. Hani Marit Björgen'in varlığında, hani onun, yani onun varlığında bence iyi işler yapıyor. Yani Justyna Kovalchuk aldı falan ama. Evet. Yani o Marit Björgen'e o darbe indiremedi. Tabii. Yani ya psikolojik iki avantajın. İki arasındaki rekabette kesinlikle Marit Björgen önde. Yani baksanız Justyna Kovalchuk daha çok, yani hiç mesela bilmeyen bir adam açıp Wikipedia'dan baksa, o Kovalchuk daha iyi der mesela. Bir yarışa girecek, yarışı izleyecek. Kovalchuk daha iyi sporcu falan der ama Marit Björgen ona hep böyle işte bu yarışta geçeceğim dediği yarışlarda dahi cevabı verdi. Bu sene dönecek olursak yani Marit Björgen'in geri geçilmesi zor gözüküyor ama Tour de Ski'ye katılması, koca bir sezonu tam olarak böyle dolaşacak olması onu zorlayacaktır. Ve Tour de Ski'yi kazansa bile yine sezon sonunda Kristal Küre bir başkasına gidebilir. Burada da en önemli aday bence, seninle daha önce konuştuk, İşte Charlotte Kalla gibi kesinlikle gözüküyor. Tam onu söyleyecektim. Şu sene, iki haftadır da performansı bence çok iyi. Özellikle geçtiğimiz sene bence Kalla ve Anna Haak, hani İsviçre'nin en önemli iki sporcusu olarak adlandırabiliriz onları. Kayıplardı ama kalayı açtı Anahak. Sanki biraz daha gerilemiş gibi sakatlığı da vardı onun bildiğim kadarıyla. Yani Anahak da... Ama Kala iyi gidiyor yani. Evet. Ya Kala geçen sene karizmayı şeyde kurtardı. Dünya şampiyonasını kurtardı. Evet. En azından bir madalya aldı, bir şeyler yaptı. Böyle İsveç çünkü Vancouver 2010'dan sonra bir öfori içine girmişti. Yani işte erkeklerimiz çok başarılı, kadınlarımız çok başarılı falan diye. Ama geçen sene Kala'nın tabii yokluğuyla o takımın neler... ne gibi zorluklarla karşılaştığı ortaya çıktı. Ben Anahak'tan tekrar zirveye dönmesini beklemiyorum. Yani orada bir tek Kala kalacak yalnız. Bu da İsveç için biraz tehlikeli. Çünkü Norveç'te alttan gelen bir sürü sporcu var. Çok var yani. Ama İsveç'te o kadar fazla yok. Yani Ida Ingemar Soter bir yere kadar yapabiliyor bir şeyler. Yine Finlandiya'dan Aino Kaisa Saarinen geçen sene kayıplardaydı. Bu sene o da sezon başında başladı. O da önemli. Yani onu da all-rounder olarak her dalda hem sprint hem uzun mesafe hem orta mesafede başarılı olan gençlerden biri olarak. Gençlerden de Lahten Maki var. Küste Lahten Tabii Maki. Lahten Maki zaten benim en çok bir şeyler beklediğim sporcu. Aha. Ama daha şey seviyesine gelemedi. Yani öyle büyüklerle yarışayım birinci yok, olayım yok, seviyesine gelemedi. 90'lı bildiğim kadarıyla zaten. Tabii, yani 88-90 ikisinden bir. Şu anda en başarılı grafiği çizen genç sporcu. Yani Teresa Yohogon'dan biraz daha önce gelmişti çünkü. Hı hı. Petra Majdic'in bırakmasına üzüldüm. Çünkü bir böyle dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu Apolit olamadan bırakmak zorunda kaldı. Evet. Ama artık kaldıramıyor. Yani geçen sene çok yorgundu zaten. Her halinden belliydi. O bakımdan üzüldüm. Erkeklerle ilgili ne söyleyebiliriz? Erkeklerde de bence daha ortada bir sezon var. Yani bundan önceki sezonlarda işte bir iki isim hep öne çıkıyordu. Bu sene bakalım Peter Nortuk sanki o eski gücü yok gibi bana kalırsa. Yani yarışlar falan kazanıyor ama potansiyelini hiçbir zaman tam olarak yansıtamadı. Çok başarılı gibi gözükse de Norveçler ondan çok daha fazlasını bekliyorlardı. Ben daha çok Peter Nortuk'un zaman zaman böyle kibrini nasıl dışarı taşıracağını merak ediyorum. Yani esas ilginçlikler onlar oluyor. Geçen sene Dünya Şampiyonası'nda da enteresan şeyler yapmıştı. Helner'le finişinde. Yani hani geriye dönüp penlere bakmalar, enteresan hareketler falan filan. Yani biraz o konuda enteresan bir kişiliği var Petter Northug Junior'un. Onun zirvesi şeydir bence. İki sene öncesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani geçen sezon değil, ondan önceki sezondu. Tour de Ski sonrası bir dönemde bir yarışma. Yani çok da önemli bir yarışma değildi. Zaten şampiyonunu da garantilemişti ama bayağı bir farkı açtı Petter Northug derken finish çizgisine geldi. Alkışlarla imza dağıta dağıta finish çizgisine geldi. Güzel. Ve orada bekledi. Finish çizgisini geçmedi. Arkadan yine benim çok sevdiğim, yani takip ettiğim böyle, Maurice Manifika geldi, Fransız. Uğraşıyor Manifika bir şekilde, işte ikinci olmaya falan çalışıyor. Nortuk durdu. Tam Manifika çizgiyi geçecekken, ben dedim ki herhalde, bisiklette de bu gelenek var yani. Hani Manifika bırakacak. Çünkü kendisi zaten şampiyonluğu garantilemiş. Tek ayağın çizginin ötesine atarak, tam Manifika geçerken, yani adeta alay etti onunla. Kaymadı yani, da değil mi yani sadece yok, attı. Yok hayır yani hiçbir şey yapmadı. Sadece işte öyle kolay değil. Hani bir dur bakalım hani. Yani 5 yaşında 6 yaşında bir çocuğun yapabileceği bir hareketi yaptı. Yani bu hareketlerin dedesi budur bence yani. Yani zirvesi budur. O yüzden ondan böyle her şeyi bekliyoruz ama bana kalırsa biraz da seviyorlar. Yani Norveçliler böyle hani bizim kibirli ve yaramaz çocuğumuz diye. Böyle hoşlarına gidiyor bu tür taşkınlıklar yapması ki FAS'in de ben hoşuna gittiğini düşünüyorum. Çünkü evet. İşte Peter Nortuk dalga geçmiş diye haber oluyor o zaman ve nerede dalga geçmiş? FAS'in Dünya Kupası. Bu tarz sporcuları zaten sporu kendisi besliyor yani. Evet. Aynen dediğin gibi. Oluyor. Vata sen neler diyeceksin? Bugün de seninle beraberdik yayında sezonun ilk sprint yarışında. Sprint yarışından da önce bu sezondan da önce söylemek gerekiyor. Şimdi Uygar da bahsetti. Bisikletin benzerliğinden bahsettik. Artık biyolojik pasaport bisikletten sonra kış sporlarında da yer alacak. FAS bünyesinde de artık biyolojik pasaport kullanacak. Yine yüzmede de benzer bir olay söz konusu. Bence hani kış sporlarında en önemli etkenlerden biri olacak artık bu biyolojik pasaport. Hani en azından bu doping söylemleri ya da söylentilerinin önünü kesecek biyolojik pasaport gerçekten de çok etkili bir yöntem. Artık bisiklette bile dopingin hani önünü geçmeye başladı bu yöntem. Ve de bu kullanılan astım ilacının aslında içindeki maddenin artık yasaklı listeden de çıkartıldığı gerçeği de yani var. Çünkü hani şöyle bir şey var. Kayaklı koşu yarışmacılarının bayağı bir çoğunluğu hasta. Yani işte bronşit, ciğerlerinden problemi var. Evet. Astım. Yani neden bu spora yönleniyorlar? Onun da herhalde bir açıklaması vardır. Yani herhalde aileleri, hani bizde böyle basket oynasınlar çocuklar boyu uzasın denir ya. Herhalde onlardan da evet, sağlığına iyi gelsin diye ciğerleri böyle çalıştırıcı bir spora yönlendirmek istiyorlar. Ben öyle yorumluyorum. Yani biraz mecbur kalındı bana kalırsa. Tabii zaten hani o VO2 denilen o oksijen hacminin, o harcanan oksijen hacminin ölçümü örneğin yine bisikletle beraber özellikle kayaklı koşuda çok önemli olduğundan o astım ilacı ya da astım hastaları için de iyidir şüphesiz ki, ama özellikle biyolojik pasaportun kullanılması kış sporlarında da çok önemli olacak. Sezona baktığımızda ben geçen sene bıraksa da yarışmayı, o hani mayosunun üstüne hoşça kalın yazan Petra Majdic yine de sezon öncesinde tam da kalçasındaydı evet. O da evet yani seviyor öyle işleri o da. O da yani, bir şovmen. Çok çok çok sempatik bir yani, onun şovmenliği ama sempatiklik de yani. Tabii öyle. Yani böyle basın toplantılarına falan yavaş böyle dokundurmalar falan yapar, espriler yapar. Yani Petra Majdic evet, üzüldüm yani, hayal kırıklığı. Bir de onun tabii olarak Vancouver hikayesi de var. Belki de onun dünya çapında hani daha ön plana çıkaran hikaye. Dört kaburgasını kırdı. Evet. Ve o halde yarışıp çerek finalden. Ben anlatmadım o sprintleri. Bronz aldı o halde daha sonra. O madalya kürsüye çıktığında acı çekiyordu. Koçuyla beraber kürsüye çıkmıştı Majdic. O şeydir yani, zaten dünya spor tarihinde geçecek evet, bir görüntüydü o. Yani Petra Majdic son nefesini verirken bronz madalyasını alıyor gibi bir görüntü vardı. Neyse ki tabii öyle olmadı yani. Ya tabii. Yani aslında şu anlattığınız biraz da hani kayaklı koşuya girerken senin yaptığın tarif biraz sıkıcı geliyor demiştin ya. Yani onu biraz tekzip ediyor aslında. İçinde çok güzel hikayeler var. Tabii. Yani mesela Peter Nortuk'un o davranışlarından dolayı benim bildiğim mesela İsveç medyası hiç sevmez onu. Ve yani sürekli yani şunu yaptı bunu yaptı diye kapışırlar mesela. Helner daha hani sessiz sakin bir tip yani. Mesela yani Nortuk Oran'la ikisinin arasındaki rekabetten devam vuracak olursak. Tabii Helner madenci çocuğu olduğu için. Evet. Yani, o biraz naiflik var biraz onda. Evet. İşte ama yani hani mesela kırık kaburgayla hani kaç saat boyunca o şartlarda işte kaymak. Hani bu tip hikayeler yarış öncesinde bilindiğinde aslında o yarışı izlemek çok daha keyifli hale geliyor ve sıkıcı gelmiyor bence insanlara. Kesinlikle. Ya şey var mesela, bir tane olimpiyat yarışında gene Kanadalılara galiba. Yani bu hikayede okumuştum. Ben izlemedim yarışı yani. Ama yanlış hatırlıyor da olabilirim. Yani isimler değişik olabilir mi? Olay gerçek. Yani bir takım Kanada muhtemelen küçük sürpriz bir madalya almışlardı. Çiftlerde yani takım sprintinde. Madalya alırken yalnız sporculardan bir tanesinin batonu kırılıyor. Yani yarışma sırasında baton kırıldığı zaman bir şansınız yok yani. Hızlanamıyorsunuz tabii ki. Ve hemen orada bulunan işte koçlardan bir tanesi, Norveç takımının koçuydu ben yanlış hatırlamıyorsam yine, batonu veriyor. Bir baton veriyor yani o sporcuya. Ve onlar dereceye girerken Norveçliler dereceye giremedi ki. Yani Norveç'in kötü bir dönemiydi. 2006 olimpiyat oyunları. Ve böyle ülke çapında bir eleştiri yağmuru var. O dönemde hani o koçun onu yapabilmesi, kendi takımının derecesini öteki takımın derecesine değişmemesi gene güzel bir, böyle ilginç hikayelerden, dikkat çekebilecek hikayelerden bir tanesidir. Bu da şöyle bir ekleme yapabiliriz. Yani sıkıcı spor yoktur. Yani evet, sıkıcı sunum vardır. Hani bunu sadece bir yayın anlatımı olarak söylemiyorum. Yani siz bir sporun veya işte mesela bugün bir kayak koşu yarışı bitti. Yani ben bunu gidip de işte yarın falanca gazeteye veya falanca site işte bloga birinci şu oldu, ikinci bu oldu, üçüncü bu oldu da yazarsam evet, yani bunun bir anlamı yok zaten. Yani iş olsun diye yapılmış bir iş olacak. Ama o işin içinde işte ya bu birinci bitirdi ama bu zaten hep burada böyle. Ya da işte ne bileyim ikinci, üçüncü çember taktı da ondan böyle oldu falan diye sunmak bunu, o spora ilgi çekmek gerekli bir şey. Eğer böyle yaparsanız zaten yani bir süre sonra bence en sevilen, en popüler sporumuz olan futbolla bu tarz sporlar arasında, luge arasında bile bence bir fark kalmaz. Yani Bu sıkıcı spor yaftalamasını böyle aşabiliriz ancak. Zaten hani bizim gayretimiz de bu yönde. Evet evet. Doğru. Yani hikayeleştirmeye çalışıyoruz zaten. Yani hikaye çok önemli. Çünkü hani insanların kafasında ya acaba şimdi ne olacak? Ya da acaba haftaya ne olacak? Dedirtebildiğin zaman, o soru işaretini koyduğun zaman o adam onu seyreder yani bir şekilde. Sırf o sorunun cevabını almak için belki açar kapatır ama yine seyretmiş olur. Evet, doğru. Ya zaten bir de ekranda olan bir şey, yani televizyon bazlı konuşacak olursak hani zaten orada olan bir şeyi senin sunma şeklin zaten olay oraya geliyor. Yani insan zaten onu görüyor. Ama senin onu öyle bir şekilde sunman gerekiyor ki işte bu iç hikayelerle beraber vesaire insanlar izleyebilsin. Yani bu çok önemli tabii. Yani 50 kilometre boyunca şu öne geçti, şimdi bu öne geçti, şimdi diğer öne geçti dersen. Tabii biz mesela geçen sene Şevket Furkan Erbay'la 50 kilometre yarışı anlattık Dünya Şampiyonası'nda. 2,5 saat, 3 saate yakın bir yayın. Biliyorum biliyorum. Yani olimpiyatlar o kerem istenmiş. Ama yani öyle bir anlattık ki o 3 saat bize hani sanki 20 dakika, 1 saat falan gibi geldi o hikayelerle vesaire. Ya bir de artık günümüzde yani emeğe saygı yok. Evet. Şöyle söyleyeyim, yani sporda da böyle. Her şey bir anda olsun bitsin istiyoruz. İşte saati belli olsun. İşte 4 çeyrek olsun. Mesela attım yani basketbolla referansız göstererek belki bunu diyorum ama. İşte ne bileyim gol olsun. Bağıralım, çağıralım. Yani böyle bir sabır. Böyle bir oradaki olayı takdir etme, ilgiyle izleme, o süreçten keyif alma diye bir şey yok. Yani illaki o bir önce sonuçlanacak. Evet. Ve biz eğlencemize böyle zirve noktasında o standdan veya o işte sporun yapıldığı yerden öyle ayrılacağız ama kayakta koşu ve buna benzer sporlar, böyle üzerine bir şeyler koyarak giden sporlar. O yüzden böyle bir anda sonuç bekleyerek yaklaşılan ülkelerde olaylara ki son dönemde hep böyle oldu. Ya ben bunu fast food yemeye benzetiyorum. Yani fast food'u yiyerek o anda çok mutlu oluyorsunuz ama size çok bir getirisi yok onun. Ama öteki taraftan özenle hazırlanmış bir ev yemeğini yemek ve o sırada da keyifli bir sohbet etmek bence çok da değerli. Yine o bakımdan da kayaklı koşuya haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ve birazcık daha fazla özellikle işte bu Erzurum'daki organizasyonlarda ilgi göstermesini beklerdim basının. Ama bizim basın nasıl ilgi gösterdi? İşte bizim büyük bir yarışmacımız var. Yani büyük yarışmacılardan bir tanesi en önde gideni diyelim. Hı hı. İşte Sabahattin Olago. İşte o madalyayı işte 0.5 saniye kaçırdı. Tüh. Tamam yani tüh. Ama kendi bazımızda düşünüyoruz yani. Tabii yani, yani olay bundan ibaret değil ki. Olay kesinlikle çok farklı bir olay. Ya bir de şöyle bir şey var. Hani basın dili çok önemli. Atıyorum yani tam aldığı sonuç değil belki de işte üniversiyatta ufak bir haber geçiliyor. Ve şöyle bir şey, Sabahattin Olago 30. olabildi. Yani şimdi sadece buna odaklıyorlar. Atıyorum 15 kilometre bir serüven var orada. Bir macera, bir şey var orada. Ve 30. olabildiğe odaklanıyor insanlar. Ya 30. olabilmiş geç. Evet. Deniliyor ondan sonra. Şimdi hedef ne? Ya belki o adamın hedefi 35. olmaktı. Ve adam 30. oldu. Ki bizim kayaklı atlamada işte ne bileyim kayaklı koşuda diğerlerinde hedefler çok daha küçük. Ama insanlar sadece işte İşte ilk 20'ye giremedi. İlk 20'ye giremedi diye söylersen bunu insanlara, insanın yani o okuyan aman ilk 20'ye de girememiş zaten neyini izleyeyim ben bunun der. Ama şöyle dersen işte uzun süredir çalışıyor bilmem ne, işte çok zor bir yarış oldu. Yani biraz detay verip, hedefi belirleyip 20. olması gerekirken, 20'lik hedeflenirken 15. oldu dersen bu bir başarı hikayesidir. Evet. Biraz basın diliyle de alakalı bence. Sadece o değil. Önceden de söylediğim gibi ülkede zaten sabır yok. Üstüne bir de sadece başarı endeksli bir spor anlayışı var. Dolayısıyla şu anda koçlar örneğin Soçi'de bir altın madalya bekliyoruz demiyor. Soçi'de atlayabilmeyi umuyoruz. Atlayabilecek bir atletimizin olmasını umuyoruz diyor. Ama şu anda basına sorsak ya da herhangi bir insana sorsak, sokaktan çevirsek birini, illaki bir altın ya da gümüş ya da bronz podyumda bir basamak ister. Zamanla olacağını ya da işte bu altyapıdan yetişmeyle ilgili sporun toplum içerisinde yerleşmesi ya da herkesin bu sporu yapmak istemesiyle ilgilenmesiyle ilgili olduğunu göremiyor insanlarımız. Hep başarı isteniyor. Aslında sorun burada başlıyor. Örneğin yakın zamanda ne oldu? Kadınlar sezon sonu şampiyonası vardı WTA. Senede 52 tane ITF turnuvası var Türkiye'de. Şimdi 3 sene boyunca ilki bitti artık. 2 kez daha sezon sonu şampiyonasını düzenleyeceğiz. Tribünde birçok küçük çocuk vardı. tribünler her gün tamamen doluydu neredeyse. 11.804 kişiydi ortalama seyirci. Kapatılması düşünüyordu. Kapasitenin 6.000'e indirilmesi düşünüyordu. Bilet satışlarından sonra vazgeçildi. Ama tabii bunu görüp okuyabilmek çok önemli. 52 tane ITF turnuvası olan, Futures turnuvası olan bir ülkede o küçük çocukları tenise yönlendirebilmek, tenis oynamalarını sağlamak. Mesela bu 52 turnuvayla ilgili bir bilgi alabildiğiniz veya şanssa okuyabildiğiniz bir yer var mı? Yok. Yani. Çok tenis nadir. Dünyası işte hani. Çok nadir. Çok yok, nadir. Tenisle hiç ilgilenmeyen birinin gözüne sokulacak kadar yok yani. Evet. Tabii. Ya zaten. Yani şöyle diyeyim, atıyorum yazılı ve görsel basın işte gazetelerde mesela spor sayfaları oluyor. Ama adı spor, hani futbol sayfası birkaç işte basketbol haberi koyuyorlar. Mesela bir adamın görev tanımı spor yazarı. Evet. Hayatında futbol dışında bir şey yazmış mı mesela? Herhangi bir tane spor yazarı mesela. Yok. Ama spor yazarı deniyor ya da işte spor haberleri. Mesela kaç tane spor haberinde futbol haricinde bir şey var? Yani böyle düşünürsek çok doğal aslında. Çok normal. Evet. Bir de yani şimdi bu konuyu güzel temelini kazdık. Bunu böyle yığdık yığdık bir yere koyduk. Bu burada kalmayacak tabii. Bu birazdan bir şeyle birleşecek, benim aklımda o var da. Şimdi başka bir şey söyleyeyim ben. Dünya Kupası ile ilgili bir şey söyleyeyim. Bir de senin görüşünü de merak ediyorum aslında. Yani bir zaman önce böyle Rus kadınlar özellikle çok başarılı olurlardı. Yani böyle zaten kayak koşu tarihinin en başarılı kadınlarda özellikle ülkelerden bir tanesi, hatta Sovyetler Birliği ve en başarılısı sanıyorum. Evet. Rusya sonra o mirasının üzerine bir şeyler koyabildi ama mesela şu dönemde, geçen senede tabii benim askerde olduğum dönemde sen daha iyi takip etmişsindir. Yani Ruslar ortadan kayboldu bir anda. Evet, doğru. Dikkat çekiyor yani, rahatsız etmiyor mu seni de? Ya, tabii ki yani sonuçta dediğin gibi bu sporun en başarılı, yani istatistiksel olarak en başarılı ülkesi. Ama neden ortadan kayboldular? Hani bunun bir cevabı bilmiyorum var mı? Ya Sochi 2014 geliyor. Rus kadınlar her yerde birinci oluyorlardı. İşte ne bileyim birinciliği oynuyorlardı yani. Birinci oluyorlar demeyelim ama. Yani şu anda bakıyorum ben işte varsa Norveçliler, İsveçliler, o da olmadı. Yani İtalyanlar bile. Erkeklerde de durum öyle yani. Erkeklerde şöyle bir şey var. Yine Lekko vesaire var ama. Evet yani Lekko var, Lejganin var, işte Petisedov var, Evgeni Belov var, işte ne bileyim birkaç isim daha var öyle. Mesela Nikita Kuryekin var ya, yanlış hatırlamıyorsam. Kuryekin bugün madalya aldı. Evet. Aldı. Yani aldı örneğin, evet, tabii. Erkeklerde şöyle bir şey var. Genç erkekler başarılı oluyor. Yani işte 19, 20, 21. Ki bu Petisedov falan da Soçi'ye hazırlıyorlar zaten. Yani 90 doğumlu. Yani onlar madalya genç. Orada madalya adayı. Benim en büyük adaylarımdan bir tanesi de o olacak. Özellikle sprint yarışlarında. Evet. Ama kadınların ortadan kaybolması doğrusu çok tuhafıma gidiyor. Yani yeni sporcuların yetişmemesi orada tuhafıma gidiyor. Onu söyleyebilirim. Bir de yani kayaklı koşu gibi bir sporda genç sporcuların başarılı olması da son senelerde ilgincime gidiyor. Çünkü genellikle başarılı olanlar böyle işte orta yaş. Yani işte 27-28. Bu tarz yaşlarda bu sporda zirveye çıkıyorsunuz. Vücut bir daha bir oturmuş oluyor. Çünkü dayanıklılık çok önemli. Ama işte artık sporcu eğitme teknolojilerindeki gelişimle alakalı herhalde bir durum. Böyle 19-20 yaşında bayağı zirveye oynayan sporcular çıkıyor. Merak ettiğim şu, acaba bunlar 25 yaşına geldiğinde de aynı seviyede olabilecekler mi? Yani bunlara bir aşırı yükleme oluyor mu? Hani bir an önce birinci olsun diyor, bir an önce sponsor alsın. Bunun bence en önemli örneği Çin. Evet. Yani sürekli olarak hani bir fabrikasyon var sporcu anlamında. Ve hani sonrasında bu adam ne yapacak? 25'ine geldiğinde, 30'una geldiğinde ne yapacak? Ne şekilde devam edecek? Sorunsalı bence en büyük Çin'de yaşanacak ve yaşanıyor belki de. Belki de hani bu uluslararası alanda Yao Ming bunun ilk örneği olabilir. Evet. Yani bu güzel bir konu yani aynı bu. Aynı zamanda psikolojik bir şeydi bu. Çünkü tabii. 25 yaşına girip her şeyi kazanıp ben şimdi ne yapacağım? Psikolojisi. Ya bu şey olacak? Hani bu sporcular kitap falan çıkarıyorlar ya hani 23'ünde atıyorum Cristiano Ronaldo veya Wayne Rooney hayatım şeklinde böyle kitaplar çıkarıyorlar. Benim çok tuhafıma gidiyor. Justin Bieber çıkardı ya onu. Eyvah. Onu diyecektim. Bizim dalımızda yani. O bizim dalımız değil yani. Ya olmasın da zaten. Olmasın da bizden uzak dursun. Ya bana enteresan geliyor. O zaman ben yani adam 65 yaşına geldiğinde ne yazacak? 60 yaşına geldiğinde ne yazacak? Çok merak ediyorum. Mesela Jackie Stewart Formula 1. Formula 1'in en önemli pilotlarından bir tanesidir. Adam 60'ında yazdı. Aldık okuduk. Vay be dedik. Ama şimdi ben niye Wayne Rooney'nin kitabını alıp okuyayım ki? Yani. Okuyayım mı? Okunacak yani ne olabilir? Yani, hayır tabii anlatacağıyla kişiler vardır var. Ama hani bunu my life hani adım hayatım şeklinde pazarlama olarak görüyorum ben bunları. Ya kesinlikle. Hani şöyle bir şey olabilir. Belki çok inanılmaz yollardan geçmiştir. İşte çok çok fakir bir aileden gelmiştir. Hakikaten işte filmlere konu olabilir. Mesela bir John Gadre örneği vardır. Bisikletli Ata'da beni desteklerse, bir şeyler söylerse. Hani zor bir hayattan gelip işte şarap bağlarına çalışıp akşam bisiklete binip o şekilde kendisini geliştiren, hani kendi imkanlarıyla bir yere gelen bir sporcu John Gadre mesela. O yazıp, o yazsa, satsa ben onu alırım. Böyle de bir çelişki var. Ki bisiklette hani bu örnek çok vardır. Yine Şankel'de. İşte Lance var mesela en basitinden. Yani. Lance Armstrong var. Hepimiz aldık onun kitabını okuduk. Ya da Lina yazacak şimdi örneğin. Hani Çinli sporculardan bahsettik. Lina bir kitap yazacak. Zaten gazetecilik mezunu bir isim Lina. Yazacak kitabın başlığının da Avrupa'ya gittim ve nasıl kazandım. Batı'ya gittim ve nasıl kazandım. Pardon olacağı söyleniliyor. Çin'deki o baskıdan kaçıp Batı'ya geldikten sonra zaferler kazanmaya başlayan ve bu sene de hani artık Roland Garros zaferinden sonra da hani Çin'de de kabul edilen bir isim haline gelmişti. Bir dakika şimdi Çin'de baskı falan dedin. Orada konu değişiyor. Evet. Ama yani bu sporcunun çıkmasında Çin'in devlet politikasının çok büyük etkisi tabii, tabii. var. Yani Lina öyle bir şey diyorsa. Mesela Avustralya için de aynı. Ya yani baskı değil tabii de o sistematik sporcu geliştirme konusunda Avustralya herhalde. Spor önemli. Akademidir. Tabii. O kaç 78 veya işte oralar yapılan bir olimpiyatlarda madalya çıkmayınca durun bakalım ne yapıyoruz biz deyip spor enstitülerini kullanan ülke ki herhalde bizim hani çevrede yani de Avustralya Spor Enstitüsü'nün kuruluşu öyle yani gibi. Biz durun bakalım ne yapıyoruz diyorlar. Tak hemen bir spor akademileri öylece işte şimdi dediğim yayının başında da bahsettik. Şimdi Avrupa'ya kış sporcusu olmaya adam yolluyorlar. İtalya'ya anlaşmalar İtalya, var. Tabii. Kuzeyinde Alpsim'in çalışan Avustralyalılar var. Bir de şöyle bir şey var yani şu soruyu da sorabiliriz. Ya biz hakikaten başarılı olabilecek miyiz bu kayaklı koşuda? Yani bunu bir proje olarak tamam biz karar verdik. Kayaklı koşuda başarılı bir ülke olacağız. 3-4 tane madalya alacağız. İşte Dünya Kupası sürekli yarışan sporcularımız olacak. Ben onun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Başarılı olmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yok diyelim ki yani gerekli gereksiz o ayrı etten bir tarz. Ama diyelim ki buna karar verdik. Ya bunun bir örneği var elimizde. Kanada var. Kanada tamam kış ülkesi denilecek ama hayır yani kayaklık koşu Kanada'da çok düşük profilli bir spor. Amerika'da da öyle mesela. Amerika işte yeni çıkmaya başladılar hatta. Yani. Anya neydi söyledi sen daha iyi bilirsin benden. Norveçli hocanın Kanada'ya gelmesiyle beraber koçun Anya. Şimdi hatırlayamadım ama adını bilip dediğin örneği soyadını hatırladım. Mı bilmiyorsun? Sanki değil, evet Anya soyadı aklıma gelmedi Norveçli koçun. Yani yazdım yazdı hatta Kanada'nın nasıl o temelleri attın ama yani bir tane koç getirmekle bitmedi yani. Tabii ki tabii. Yani. Hani işte ya şuna karar verdiler. Vancouver'da bizim adımıza yarışacak bir sporcular olsun. Bunun yani projesi de 10-15 sene önce falan başladı ama ya bize şimdi çok uzun geliyor ama ya biz bunun projesini yapabiliriz. Yani benim bildiğim kadarıyla da o potansiyele sahip bir coğrafyamızda var. Yani tabii tabii. Ben hatta illaki bulundur diye düşünüyorum. Konuyu şuraya getireceğim. Demin dedim ya başarı şart değil ve hani sürekli olarak bizi temsil eden birileri olsun. Birinci olmasın atıyorum her yarışta sonuncu olsun tarzında da tam hani sert bir bakış açısıyla bakmıyorum ama sonuçta atıyorum Kanada gibi Amerika gibi sürekli olarak yarışan bizim tanıdığımız isimler olur ama hani madalya 3 yılda bir madalya alırlar atıyorum böyle isimler olsun ama biz takvimlerde olalım ve hani o takvimlerdeki yarışlarla o tesislerin sürekliliği sağlansın o bölge kalkınsın ki bence Doğu Anadolu senle de bugün konuşuyorduk Uygar. Doğu Anadolu bence kış sporlarıyla beraber kalkınmaya çok müsait bir yer. Ne diyeceksiniz bu konuda? Yani orada yapılan yarışlarla beraber, tesislerle beraber devlet oraya yatırım yapsa, oradaki tesislerde istihdam yaratsa, hem yani bu şekilde hem spor gelişse, sporcular yetişse, hem de oranın insanı hani ekonomik anlamda bir parça daha kalkınsa. Biraz ütopik bakıyoruz biz tabii konumumuzdan dolayı ama bunlar imkan dışı şeyler değil. Yani çok hani güneşe gitmekten bahsetmiyoruz sonuçta biz burada. Yani şöyle bir şey var. Hani orası yapıldığında mesela Kiremittepe yapıldığında işte sporcularımız takım kurulacak ve sporcularımız burada seçilecek. Seçmeler zaten orada yapıldı. İşte o coğrafyadan gelen genellikle o coğrafyadan gelen ve bir şekilde hani kayakla küçük yaşlarda tanışmış ama herhangi bir takıma herhangi bir spora ait olmayan birçok çocuk bu şekilde seçilip İşte kuzey kombineye, kayaklı koşuya, kayaklı atlamaya kazandırıldı. Ama mesela ondan sonra durdu. Niye? Kamplar Slovenya'da, Polonya'da yapılmaya başlandı. Çünkü bakım yapılmıyor mesela Kiremittepe. Yani bu çok büyük bir ironi bence. Yani bir şekilde oranın kamp yeri yapılması lazım. Çünkü mesela çocuk... Hatta dışarıdan atıyorum Norveç gelsin. Zaten amaç oydu. Orada yapsın. Zaten amaç oydu. Kamp yeri. Mesela işte doğuya da yakın olduğu için hastaneye mesela Japonya'ya kayaklatma için konuşuyorum. Hani burada kamp yapılır ondan sonra tabii. Asya'ya gidilir şeklindeydi bütün düşünceler. Ama işte oraya bakım yapılmadıktan sonra kendi sporcularımız bile başka yere gidiyorlar. Ve şöyle de bir şey var. Hani kayaklatma takımı 13 yaşında işte 15 yaşında çocuklar var. Yani ailelerinden bu kadar uzun süre ayrı kalıp sonrasında işte aynı zamanda okula devam ediyorlar, işte sınavlara giriyorlar. Ya bu hiç kolay bir hayat değil ki zaten. Hani bir sporcunun yetişmesini kolaylaştırmamız lazım aynı zamanda. Ya zaten bu eğitim sistemiyle hani ya bir etiketi olmayacak, bir titre olmayacak yani, ya da sporcu olacaksın. Elinde ekmeği olmayacak öyle diyorum. Yani evet, hatta spor medyasıyla ilgilenmek de bayağı tehlikeli bir şey aslına bakarsanız. Şu an çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Çalgıcı aslında. Olmak gibi bir şey. Eskilerin çalgıcısı. Şöyle söyleyebilirim. Yani dediğim proje akla mantığa uygun tabii ki. Yani neden olmasın. Ama bunun önünde engeller var. Şöyle engeller var. Birincisi yani dünya tarihine baktığımızda yani 20'lerden sonrasında falan. Orada ne görüyoruz? İşte büyük bunalım görüyoruz. İşte Great Depression denilen. O döneme kadar çok böyle serbest çalışan piyasa bir süre sonra devlet egemonyasına giriyor. Yani devlet eliyle böyle işte yatırımlar yapılıyor. Ne bileyim iş gücü doyurmaya çalışılıyor. Yani ama bu yapay bir şey. Yani devlet yapıyor bunu. İşte zaten bu bahsettiğimiz daha doğrusu işte Avustralya'da, ne bileyim Japonya'da aynı şekilde ülkelerde spor ve sporcu yetiştirme, tesis yapma birazcık devlet eliyle ve özel olarak bu politika çerçevesinde yani böyle Keynesyen kafayla yapılan işler. Ancak bu sistemler bir süre sonra, artık sistemin problemi mi bilmiyorum ama 80'den sonra filan devletler bu işten elini çekiyorlar. Yani şöyle bir fikir birliği var ülkeler arasında. Yani günümüz anlayışı bakımından, ekonomik iktisadi anlayışı bakımından devlet bu işlerden çekilsin. Devlet bu işlere girmesin. Devlet bu işlere harcama yapmasın, devlet minimum harcama yapsın. Bu işlere kim girsin? Pazar girsin, sponsorlar girsin, bu işleri sponsorlar halletsin. Çünkü bu daha sağlıklı. Yani öyle dengeye geliyor falan gibi böyle konular var. O yüzden benim gördüğüm kadarıyla da şu anda öyle bir vizyonu yok. Bizim hükümetin yani yok, belki tesisler falan yapıyor ama onların vizyonu başka hani. Yani tümden bir sportif endüstriyel kalkınma falan gibi modelleri yok gördüğüm kadarıyla. Hani böyle onlar bölgenin hani Ortadoğu'nun kalkındırılmasında falan çalışıyorlar hani liderliğe soyunup. Yani bilemiyorum ya yani, şu anda hani o konuda konuşun. Susmayın. Ya şimdi o konu çok derin. Tabii. Şaka yapıyorum. Yani işte nokta atışları falanca turnuvasını düzenledik. Bunlar hep cepten çıkartılıp sunulacak çünkü. Biz spor destek veriyoruz. Yani biz falanca turnuvasını düzenledik. Biz falanca dünya bilmem nesini buraya getirdik falan gibi. Ama bu işleri sponsorlara bırakmayı tercih ediyorlar. İşin özü yani sporcu yetiştirme bakımından fazla ayrılan bir bütçe yok. Çünkü devletin bütçesi zaten daralmış vaziyette ve bu bir devlet politikası. Yani böyle. O yüzden şimdi sponsorların buraya gelmesi lazım. Ama şu demin hani kazdığımız böyle tepe oluşturduğumuz, daha sonra tekrar döneceğiz dediğimiz konuyla bağdaştırmak gerekirse sponsorlar buraya nasıl gelecek? Şimdi sponsor ne ister? Ben sponsor oluyorum. Televizyonda yayınlanıyor mu? İşte gazeteye çıkıyor mu? Dergide yazılıyor mu? Televizyona çıkan bilgin adamlar bundan bahsediyorlar mı? Sporcuları başarılı mı? Hayır. O zaman ben buna niye yatırayım ki? Para yatırayım. Doğru. Sponsor gelmiyor. O yüzden. Geliyorsa bile işte ne bileyim işte federasyon başkanının yakın arkadaşı falanca şirketinin başında oluyor. CEO'su oluyor. Sahibi oluyor falan. Bir şeyler oluyor. Bir böyle kişisel ilişkiler üzerinden bir sponsorlaştırma var. Yani öyle destek gelebiliyor. Yani bence o dediğin kalkınma modeli üzerinde, yani doğunun bu şekilde kalkındırılması, işte ne bileyim Erzurum'da böyle aktiviteler yaparak, orada böyle bir kış spor turizmi endüstrisi kurularak orayı kalkındırma projesinin karşısında böyle bir talep, arz talep dengesini kurmaktan dolayı ortaya çıkan bir sorun var. Yani bu nasıl aşılacak? İşte bu olaylar, bu organizasyonlar birazcık daha medyada gösterilmeye başlanırsa, insanlar ilgi gösterirse, işte Ozan gibi, senin gibi adamlar yani ne bileyim çıkıp bir yerlerde, ya işte bir dakika, cross country yani kayaklı koşu var, kayaklı atlama var, bak Gregor Schlierenza var falan derlerse, diyemedim ama. Diyebilirlerse. Biraz zor onu ilk seferde söyleyeyim. Evet, özellikle seçtim ama. derlerse, hani o zaman sponsorlar ilgi duymaya başlayacaktır. Çünkü bu işte Twitter'dır, Facebook'tur, bunların yaygınlaşmasıyla beraber artık bunlara ulaşmak çok zor değil. İnsanlar ilgi gösteriyorlar. Bu ilgi göstermenin farkında olmak gerekiyor. Yani madem öyle bir model kurmak istiyoruz, senin düşüncene katılıyorum. Hı hı. Devlet bu işi yapmayacak. Bana ya göre. En azından şu anda hani bir plan, hani bu oraya atılabilecek. Çünkü onun dışında hani bölgeyi geçindiren çok da öyle önemli şeyler yok. Yani bunu hem bir ekonomik plan hem de hani sporda bir gelişim paketi olarak ben düşünüyorum. Yani bilmiyorum anlatabildim mi, tam anlatamadım. Yani fabrika ama kurmak zor mesela. Yani fabrika kurmak zorsa. Evet. O zaman spor, sen de tesis yap. Yaptır. Evet yani tesis yaptır. Yani, o açıdan söyledim ben. Ama işte dediğim gibi yani günümüz devletlerinde öyle bir şey yok. Ajandalarında öyle bir şey yok. Yani dikkat ederseniz genelde harcamalar azalıyor. Yani evet. Şu dönemde belki biraz harcama yapılacak. Çünkü işte kriz geliyor. Krizden çıkmanın bir numaralı yolu da devlet harcamalarını arttırarak birazcık insanlar yesin içsin, aç kalmasınlar. Paraları olsun ve paralarıyla alışveriş yapsınlar. Ki krizi hissetmesinler olsun. Yani o şeyi. Tabii yoksa işsiz kalacaklar. Teğet geçebilsin olayı aslında bu. Yani tabii. Onlara göre. Yani teğet geçiyor diye bir şey yok. Ha, yok aslında ama onu diyebilmek yani. Onu diyebilmek yani için. Bu gelen krizin de yani teğet geçebilecek bir konuma olduğunu düşünmüyorum. O ayrı mesele de. O yüzden sponsorların bu işi yapması lazım özet olarak. Onun da karşısında dediğimiz, az önce konuştuğumuz konu engel. Yani onu nasıl aşılır onu bilmiyorum. O zaman bir şarkı arası verelim. Geriye döndüğümüzde devam edeceğiz bu konu üzerinden. Derin bir konu çünkü. Evet. Bir parçada Kuzey Kombine'ye değinip artık yavaş yavaş programı kapatırız. Sırada Gogol Bordello'dan Alkohol var. Sevgili Ozan'ın isteğiydi bu parçada. Alkolün ardından biz yine burada olacağız. alcohol. Kontrapedal devam ediyor. Yavaş yavaş son bölümüne de giriyoruz programın. Ata, sen bir şeyler söyleyecektin. Tam o esnada Uygar bahsettikten sonra o Türkiye'deki aslında hani en popüler spor aklıma geldi. Futbol. O bile sezon öncesinde hani lige, en büyük profesyonel ligine sponsor bulmakta zorlandı. O ligdeki 11 takım, yanlış hatırlamıyorsam 11 takım forma sponsoru bulmakta zorlandı. Hani neredeyse televizyonların, gazetelerin, internetteki medyanın tamamen futbola yöneldiği bir ülkede futbol bile sponsor bulmakta zorlanıyorsa, hani bizim bu bahsettiğimiz sporların sponsor bulması imkansıza yakın gibi bir şey aslında. Yani şu anki konjonktürde tabii zor. Yani herkes korkuyor çünkü. Yani yatırım yapmaya korkuyorsun. Çünkü 3 gün sonra, 5 gün sonra ne yapacağı belli değil, ama her şey günlük gülistanlık olsaydı, yani öyle olsaydı, o zaman da yani sponsorunu çekmek gene zor. Bunun yolu da işte böyle birilerine ses vermek, kulak vermek, bir şans tanımak, yani ne bileyim. Böyle başka insanlara başka kapıları açabilecek şeylere, yeniliklere açık olmak, ama bizim en büyük problemimiz o, bence orada o. Yani bunu engellemek, yani başka sporların ortalıkta dolaşmasına, konuşulmasına engel olmak nereye gidiyor? İşte ne bileyim, doğunun kış sporlarıyla kalkınma projesine engel olmakla eşdeğer aslında. Yani bu iş buradan başlıyor çünkü. O yüzden aslında bunu yapanlar da yaptıkları işin farkında değiller bana kalırsa. Hani küçük bir bakışla, kısa vadeli bir bakışla bir şekilde ortaya çıkan pastayı tutmaya çalışıyorlar, ama aslında orada daha büyük bir pasta olacak. Yani bu sporlar da işin içine girdiği zaman hem İşte kış sporlarından dolayı yeni bir kapı açılacak. Daha çok insan, daha fazla insan artık. Daha fazla nedenler. Mesela futboldan ilgilenmeyen kadınlar örneğin. Belki onlara güzel gelecek. Evet. Yani Ozan Can, senin bir sürü kayakta atlama hayranın var yani. Konuş. Mesela. Hesap var. Mesela yani bir sürü yeni kapı açılacak bir. Doğu halkı bundan çok şey kazanacak. İki. Hı hı. Zaten şu anda gerilen ilişkileri yumuşatmak açısından en önemli şey para. Yani şimdi işte para girdiği zaman herkes bir şeyler kazanıyorsa bence bu problemleri aşmak çok daha kolay oluyor. Yani doğru. Herkes böyle ETA'yı falan örnek gösteriyor, işte ETA silah bıraktı. Yok, çok farklı bir olay. Falan yani, gibi bir durum var ama ETA'yı. Yani sonuçta hani Bask halkının da durumu, Katalan halkının da durumu şimdiki gibi değil. Yani buradaki durum gibi değil, orada çok farklı bir tabii şey. Tabii tabii. Ekonomik anlamda çok farklılıklar yani, var. Ekonomik anlamda gelişme olduğu zaman bu problemlerin üstesinden gelmek de biraz daha kolay olacaktır. Yani çok fazla kazanım var ama bütün bu kazanımların içinde biz bunu yapmıyoruz. Yani ben değil de. Yapmayanlara sesleniyorum. Onlar. Şaşkınlıkla karşılıyorum bunu. Yani devlet yapmıyor, sponsorlar da yapmıyor. Ama yapmamasının sebebi de işte bu bahsettiğim problem. Kapalı olmamız yeniliklere. Ve aynen bu şekilde devam ediyoruz. Yani yakın vadede de bir şey olacağı benzemiyor. Yalnız konuyu buradan şu noktaya taşımak gerekiyor. Yani ben istiyorum daha doğrusu. Erzurum'da mücadeleyi izleyenler hiç de fena değilmiş. Yani Erzurum'a giden Ozan, sen gitmiş miydin? Yok, ben gitmedim. Ozan gitmedi ama Onur Salman gitti. Mesela Onur Salman olumlu şeyler söyledi. Mesela ben bir iki tane bu sokey maçı anlattım. Hı hı. Böyle doluydu yani tribünler. İnsanlar izliyorlardı. Hele hele kayaklı koşu yarışmalarında insanlar kenardan böyle olup bitenleri izlemeye gelmişler dediler. Hı. Ya hava çok iyi değildi. Şey, geçen gün dediğim işte bu test atlayışları yapılıyordu bu Kiremit Tepe'de. Sanıyorum onun arkasından sağından sonundan bir trafik, yani yol akıyor. İnsanlar atlayışları olduğu zaman arabalarını yolda bırakıp hani arabalarından inip normal hani kenarı falan çekmeden onları izliyorlarmış. Orada bir trafik oluşuyormuş vesaire. Mutlu falan olmuştum yani insanları izleyince ya, böyle bir durumda bile. Bir şey evet. Zaten. Kış sporları çok görkemli bir şey. Ben hep söylerim. Yani hani beyaz örtü, manzara çok güzel. Verilen emek çok fazla. İşte kayaklı koşuda 50 kilometrelik bir yarış var. Kayaklı atlamada yani 250 metreye dayandı artık sınır. Dünya rekoru. Yok bir de yani biz görüyoruz hep ekranlarda, insan alıyor oraya. Bir aile gidiyor mesela oraya, atıyorum mangalını yapıyor orada. Ki bizim hani bize de yakın olan şeyler yani, bunlar. Yani bunlar. Ama var. Atlet giyilemez işte mangal. Orada bir eksiklik olur evet. Hani yaz Grand Prix'sinde mesela onu yapabilir. Ya, evet, orada yapabilir ama kışın tabii zor. Yani biz hafta sonu aktivitesi olarak bile görülse bence yeterli olabilir yani. Yani evde dizi seyretmektense bunu yapmak bence daha iyiymiş ama bence Erzurum bu sınavı iyi verdi. Yani evet. O bakımdan hep olumsuz şeyler söylüyoruz ama. Yok, ben hani devamlılık açısından genelde dem vurmaya çalıştım bugün. Bu evet, kez mesela devamlı problemi. Mesela Ozan'ın az önce söylediği bir olay vardı. Bizim Kiremit Tepe duruyorken kayakla atlama milli takımının Slovenya'ya gidip antrenman yapması bence çok acayip bir olay. Absürt. Yani karikatür bir olay. Orada acaba koçun bir isteği olabilir mi? Yani ben bir yer biliyorum. Sizi bir yere götüreceğim çocuklar. Ama yani yeterli olsa tabii ki. Mesela ben şey hep merak ederim. Bu milli takımlar falan, atıyorum Almanya'da hazırlık kampına falan gidiyorlar ya. Niye gidiyorlar? Yazın hava daha serin olduğu için. Ben Hollanda'ya falan. Kendi tesisleşmemiz yeterli olmayabilir diye yani düşünüyorum. Kış döneminde de Almanya ya da diğer ülkelerde takımlar Antalya'ya geliyor. Yani mesela evet, hava durumundan ötürü. Şimdi birazcık bence bir de böyle hani know-how diyorlar. Yani nasıl yapılıyor bu işler, onu öğrenmek için biraz da gidiyorlar. Ama yani mesela işte kış zamanı şeyler, seminerler Antalya'da olur ya. Hı hı. Biraz da gidip gezip görelim, hani gezme görme aktivitesi. Yani öyle aktivitelerinde böyle kaygılarında işin içinde katılmadığını düşünmüyor değilim. Oldu mu bilmiyorum ama yani böyle aktivitelerde elbette ha şu şehre gidiliyormuş. Biz de işte federasyon falan böyle bir gider görürüz havası galiba birazcık var. Ama dediğin gibi yani genellikle bu işler dışarıda daha iyi olduğu için bu işi ehillerinden öğrenmek daha önemli. Ama geçen sene dedi yanlış hatırlamıyorsam böyle Lüks sporunun eski böyle üstadlarından bir tanesi Türkiye'ye gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani hep biz gitmiyoruz. Onlar da bazen geliyorlar. Yok, gelen çok canım. Yani gelen anlamında baktığımız çok da. Hani öğrenmek için de atıyorum koca bir takımı götürmek mi daha mantıklı, yoksa hani bilir kişileri göndermek mi mantıklı bilmiyorum. Hani öyle aklıma geldi diye söyledim. Biraz da şey oluyor galiba. Yani onun pencereleri açılıyor. Mesela işte ya ben tamamen tahmin üzerinden yürütüyorum. bu söylediklerimi. Yani penceresi açılıyor. Mesela şu dönemde antrenman yapmak ister misiniz diyor. İşte bu işin uluslararası kurumu kimse. Şurada bizim böyle bir aktivitemiz var. Siz de katılmak ister misiniz? Katılım ücreti şu kadar. Paket şeklinde diyorsun. Bizim federasyonlarda tabii gidiyorlar. Herhalde. Ondan sonra toplu olarak gidiyoruz ve orada diğer takımlarla kaynaşma şansı. Yani işte diğer sporcular nasıl çalışıyor. İşte ne bileyim bir sürü koçla tanışıyorsun, bir sürü antrenörle tanışıyorsun. Bunlar senin tabii gelecekteki, belki ileride çalışan antrenörün olacak. Yani orada bir toplanma olduğu için bilgi paylaşımı daha fazla oluyor ve kendi başına iki tane antrenör getirip de burada iş yapmak bazen daha zararlı sonuçlara yol açabilir diye düşünüyorum. Yani doğru bir adım olabilir belki de. Evet. Sadece zarar değil yani yarar da var. Yılgın dediği gibi mesela geçen sene ya Faik Yüksel ya Samet Kartal ikisinden biriyle konuşuyordum. Şey dedi ya Ştirk'te antrenman yaptılar. Hani neden Kiremitlik Tepe'de yapmıyoruz? Oralara geçtik. Ama şey adamla işte birlikte antrenman yaptım dedi mesela. Yani bu müthiş bir şey. Tabii. Yani sporcunun kariyeri açısından hani idolü genç yaşta antrenman olmasından hani önemli. Yani kesinlikle. Kesinlikle. Yani sadece zararlı değil. Yani neden yapılıyor? İşte hani cevaplardan bir tanesi bu. Hı hı. Ama tabii Kiremitlepe'nin hiç kullanılmaması da çok ayrı bir şey. Ya tabii ben ona zaten yani vurgu yapmak amacıyla söyledim. Son olarak bu yerli sporcularımızdan bahsedelim istiyorsanız. Birkaç sporcu var öne çıkan. Kuzey Kombinecimiz fazla yok ne yazık ki. Hatta yok galiba. Birkaç tane var galiba. Kayakta atlamacılar. Ya kayakla atlamayla Mustafa Öztaş Yonar. O kayakla atlamayla başlamıştı. Kayaklı koşu da çalışmaya başladı. Yani Kuzey Kombineci olacağım dedi en sonunda ama kayakla atlama antrenmanlarına da devam ediyor. Hani o arada bir kararsızlık var sanırım. Yani çünkü hani çok genç sporcular ya. Tabii. Bir yani şekilde yontulmaya çalışıyorlar. Şey nereye doğru? Fiziksel yapısı hani o uygunluğu itibariyle de daha takımları da hani yarı yarışacakları, mücadele edecekleri alanlarda tam oturmuş sporcular var yani. Şöyle profil çizebiliriz bence. Daha köklü olan, yani alt disiplini bu işin dışında tutuyorum. Alt disiplini hepsinin önünde de veya snowboard. Daha köklü olan kayaklı koşu ama daha çok kazanma potansiyeli olan, böyle bir şeyler başarma potansiyeli olan galiba kayak atlama. Yani ona olan ilgi birazcık daha fazla gibi geliyor. Yani. Bana. O şeyle alakalı işte hani daha adrenalin yani direkt hani hiçbir iki sporda hiç bilmeyen birisi kayakla atlama mı kayakla koşu mu tercihini yapmak zorunda kalırsa kayakla atlama diyecek muhtemelen. Hani ilgiyle de alakalı. Tabi sıfırdan bakacak olursak bir de hani kayakla atlamanın göze daha çok hitap ettiğini de söyleyebiliriz. Yani, bu da insanları otomatik olarak çeken faktörlerden bir tanesi bence. Ama şöyle de bir şey var hani genç yaşta bir anne ya da baba çocuğunu kayakla atlamaya başlatmak istiyor. Yani bizde bir de o kültür var ya aman hani çocuğuma bir şey olmasın evet, falan yani filan. Hani, ya, çok etkili. Ben bazen hani bisiklete biniyorum annem işte aman terleyince ne olacak falan filan diyor yani. İşte öyle yapınca ne olacak sorusu zaten her şeyi sorulabildiği için Türkiye'de çok normal. Ya mesela insanlarda şey vardı o korku çok uzun sürede atıldı ya yola düşerse kayaklı atlamacılar diye bir korku vardı. Hı hı. Dünya rekoru gelirdi zaten. Olay ata ata açısından bakmak. Yani ölçmesi zor olurdu. Peki şey bu Balkan Kupası falan filan oluyor hani ülkemizde de yapılıyor. Orada alınan iyi sonuçlar var aslında. Onlar için ne diyeceksiniz? Hani isimler üzerinden de gidebiliriz biraz. Rojmin Ören mesela kadınlarda, genç kadınlarda. Evet yani hani Rojmin ismi gibi aslında hani Türkiye'de rastlanılması çok kolay olmayan çok yakın bir zamana kadar. Şu anda hani birazcık daha yaygın artık. O kadar fazla takılmıyor neyse ki isimleri ama gibi bir isim. Yani Ören ailesi yanlış hatırlamıyorsam. Ören. Kız kardeşi de hatta yapıyor tabii, bildiğim kadarıyla. Onlar mücadelelerde böyle ailece yarışıyorlar. Güzel de yapıyorlar. Zaten genellikle böyle. Yani işte mesela Olagon'un da bir sürü kardeşi var. Daha ismini saymadığımız birçok sporcu var. Yani isimlerini not alıp yanında gitseydim daha iyi olur belki ama bunların listesi zaten şeyde var. Federasyonun sitesinde var. Bu işle uğraşan birçok sporcumuz var. Balkan Kupası, işte Alp Kupası, bunlar tabii önemli kupalar kendi içinde ama bunlarla alınan başarılarla yetinmemek gerekiyor. Yani işte ben Balkan'ı kazandım, ben Alp'i kazandım veya işte şu sporcumuz buraya kazandı falan demek bir başarının göstergesi değil. Yani üniversitede mesela Sabahattin Olago, kendisini hala kutluyorum yani. Hani o günden beri de kutluyorum da kendimce. Birinci olsaydı. Yani ne olacaktı? Şu an ne durumda olacaktı mesela, değil mi yani? Hayır, üniversitede kazandı sonuç olarak. Yani üniversitede böyle biz olimpiyat gibi davrandık üniversitede, ama öyle çok da acayip yüksek bir profilli bir mücadele değildi. Ya değil ama hani ülkenin organize ettiği ve ev sahipliğini yaptığı anlamda, hani tabii bence de ben de biraz abartılı düşünüyorum ama işte gerçeği ortaya koymak gerekiyor. Evet. Yani şimdi mesela Sabahattin birinci oldu diyelim. Şey demek gerekiyor, Sabahattin birinci oldu, bu geldiğimiz nokta inanılmaz. Ama daha çok yolumuz var. Evet. Yani daha çok şeyler yapmalıyız. Ya bu bir başlangıç denmesi gerekiyor. Evet, bu bir başlangıç denmesi. Ya atıyorum, yani üniversitede kazanmış olsa o tamam eyvallah baba diyeceklerdi. Ve dediğin gibi hani bir sonraki noktaya bakmak olmayacaktı belki de. Yani. Doğru bir noktaya değindin yani o konuda. Evet, yani işte madalyayı şu kadarla kaçırdı falan diye böyle mutluluk haberleri yaptık yani. Bunların, bu haberlerin çok önceden çıkması gerekiyordu ortaya. Ben şeyin peşindeyim yani. Acaba bir Dünya Kupası mücadelesinde ne zaman bir kayaklı koşucuyu anlatacağım katıldı diye. Yani Olago katılıyor yanlış bilmiyorsam ama yani ben karşımda şöyle kandıcandı. Bizim çocuklardan birini, bizim mahallenin çocuklarından birini görmek istiyorum. Ve onunla heyecanlanmak istiyorum. Yani bu çocuk da çok uğraştı bu işe. Yıllarını da verdi. Hakkıdır ya, girsin 5. 10. olsun. Ne bileyim. Hani ülkemizin adı duyulsun noktasından değil de kendi çalışmalarının karşılığını almış olarak, böyle mutlu bir adam olarak yarışmayı sonlandırsın. İşte ne bileyim, antrenörüyle sevinsinler falan, böyle Türk usulü sevinsinler. Hani bizim sanki böyle işte bayramlaşır gibi. Böyle öyle bir şeyler görmek istiyorum. Yani şu an çok bunun şeyini çekiyorum, özlemini çekiyorum yani yayınlarda. Temennim o, yani belli bir şeylerde kalmamak lazım. Böyle küçük başarılara bağlı kalmamak lazım. Orada saplantılık olmamak lazım. Onları söyleyebiliriz. Onun dışında Kuzey Kombine'den belki bir şeyler konuşabiliriz. Evet, onu da değinelim yavaş yavaş. Hani sürenin de sonuna geliyoruz. Evet, yani Kuzey Kombine için şunu söyleyebiliriz. Yani kayaklı atlamayla kayaklı koşunun birleşimi. Birçok insan bunu kayaklı atlayamayanlarla kayakla koşamayanlar mücadelesi olarak değerlendirir. Yapamayanlar onu yapıyorlar. Evet. Yok, ben öyle değerlendirmiyorum. Yok. Hani. Yani şöyle öyle değerlendirmiyorum. Şöyle mazeretlendirebilirim. Yani ikisini beraber yapmak da bir meziyet. Yani çok iyi bir kayaklı koşucu olabilirsiniz veya çok iyi bir kayaklı atlamacı olabilirsiniz ama çok iyi bir kuzey kombinacı olamayabilirsiniz. Bu da bir meziyetti. Bu ikisini bu ikisi farklı fiziksel özellikler isteyen sporlar oldukları için antrenmanlarında yine en az bir kayaklı atlamacı ve en az bir kayaklı koşucu kadar sıkı tutmak zorundalar. İkisine birden bölmek zorundalar belki. Evet. Yani ya bir de bir dala hani konsantre olmuyorsun sonuçta. Bir yerde işleri daha da zor. Yani o yüzden onlar da bence epey bir saygı hak ediyorlar ama bu üçlü arasında yani kuzey disiplinler arasında en az böyle ilgilenilen spor herhalde kuzey kombine. Ama böyle kuzey kombinden bir tuhaf hikayeler çıkıyor. Mesela Amerika takımı proje ile geldi ve yani 2010 Vancouver'da bayağı iyi işler başardılar. Madalyalar aldılar takım olarak. Ondan önceki dünya şampiyonası da aynı şekilde. Yani Amerika da öyle hani şeydi, Amerika ilk Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası madalyalarını kazandığı zaman bizim Şevket Furkan Erbay'dan duymuştum bu örneği de. İşte oradaki gazetelerden bir tanesinde şey çıkıyor. Biz Kuzey Kombine'de işte madalya kazandık. Altta böyle kutucuk, Kuzey Kombine nedir? İşte Kuzey Kombine. Süper. Yani biz de bu noktadayız aslında. Evet evet. Ama adamlar başardı bunu. Yani biz de başarabiliriz. Hani ama yeter ki bir proje ile gelmek gerekiyor. Kesinlikle. Biz bunu yapacağız diye bir yola çıkmak gerekiyor. 2-3 küçük başarı işte Balkan'ı kazandık falanlarla yetinmemek gerekiyor. Kuzey Kombine için onu söyleyebiliriz. Bugün de ilk yarışları yapıldı. Orada da 2 senedir Jason Lamy şampiyon oluyordu. Jason Lamy şapıyı. Bu sene kötü başladı. Yani biraz ilgisini kaybetmiş. 16. Yani. 16. oldu değil mi? 16. oldu. 16. oldu. Ama hiç de böyle şey yapamadı. Yani önde kalamadı. Almanlar orada çok önde şu anda. Onları zorlayan yeni alttan gelen Norveçliler var. İşte Magnus Moan dışında. Geçen sene Howard Clementsen'le beraber Mikko Koksinen çıkmıştı. Bugün de hiç duyulmamış bir sporcu mesela daha önceden ortaya çıktı. Norveçliler bir atılım içerisinde. Amerikalılar o kurdukları kadroyu yenileyemiyorlar. Yenili alanlar çıkartamıyorlar. İşte Fletcher kardeşler var ama onlar da fazla iyi sonuçlar alamıyorlar şu ana kadar. Onları söyleyebiliriz. Yani bir şey eklemek isteyen varsa bilmiyorum ama çok konuştum. Yok yok. Yani sorun değil. Senin dediklerini zaten hani genellikle sezon öncesinde söylenebilecek şeyler. Ben şunu söyleyebilirim hani kayak atlamayla da bağlantı kurarak. Jason LeMichapu'yu sezon sonunda, geçen sene sonunda Planitza'ya katılmıştı. Ve yani antrenman yapmıştı sadece orada ama hani orada bile şu anda kayakla atlama yapan, Fransa milli takımında kayakla atlama yapan sporculardan çok daha iyi olduğunu göstermişti. Bu sene başında yazın hani acaba değiştirir mi diyordu herkes ama yok. Yani her ne kadar ilgisini kaybetmiş gibi gözükse de kayakla koşu yapmaya da devam ediyor. Yani ben kayakla atlamaya dönecek zannettim başta. Çünkü geçen sene şundan çok yakınıyordu. Yani bu kadar kazanıyorum. Hani 2 senedir Dünya Kupası'nı domine ediyorum. Vancouver'da bu kadar dominant bir performans gösterdim ama ilgi yok. İlgi yok. Basın Kuzey Kombine'de beni hiç umursamıyor. Öyle bir durum var. Yani bir üvey evlat durumu var sanki hem basın açısından yani, hem Kanada'dan Dünya Şampiyonası'na giden bir yarışmacı. Şimdi tabii aradan geçen 5 ayda askerde isimleri hep unutuyorum. Onu da unuttum. O da böyle şey anlatıyordu. Yani dünya şampiyonası seviyesindesiniz ama yarışmalara işte arkadaşlara otostop çekiyordum yani. Onlar beni yarışma venue'suna yani yarışmanın olacağı yere götürüyorlardı otelden. Hani taksi tutacak veya bir şekilde organize olacak bir param dahi yoktu diyor. Yani böyle bir profil olan bir spordan bahsediyoruz. O bakımdan da bu sporu yapanların çok yüce gönüllü olduğunu düşünüyorum. Para getirmeyen bir spor yapıyorsunuz. Vücudu zorlayan bir spor yapıyorsunuz. Saygı görmeyen zaman zaman bir spor yapıyorsunuz. Ama yine de yapıyorsunuz. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Kendinizle yarışmaya orada devam ediyorsunuz. O bakımdan onların yaptığı işler çok değerli. Türkiye'de de yaygınlaşabilir önümüzdeki yıllarda. Yaygınlaşmasını bekliyorum. Çünkü yani kayakta atlamada beceremeyenler olacak. Deneyip olmayanlar olacak. Çok evet. ileri gidemeyenler olacak. Aslında o bir beceriksizlik değil. Başka bir meziyetin gizli kalmış hali. Yani bu da bence bir opsiyon olarak düşünülebilir. Yani Kuzey Kombine'de. Onu da söyleyebiliriz. Bir de kış sporlarında benim tuhafıma giden hani Norveç, İsveç biliyoruz bunları. Peki Danimarka'dan neden hiç kimse yok? Yani bu da benim aklımı karıştıran bir sorudur. Bilmiyorum Ozan üzerine düşündün mü ama yani Danimarka'dan hiç kimse yok. Hiçbir kış sporunda neredeyse. Mesela oradan da bisikletçi çok çıkıyor. Yani aslında evet, çok çok ilginç bir durum. Handball, evet. Futbol yine önemli takımlar, yani önemli futbolcuları var. Ya belki daha yüksek olmamasının etkisi olabilir hani en azından alp disiplinin, alp disiplini olmaz tabii daha ziyade kuzey disiplininden konuşuyoruz. Kayakla atlama tepesi de yok bildiğim kadarıyla Danimarka'da. Yani tesis hani, yok benim bildiğim. Tesis olmamasının da etkisi var tabii ki. O yönelmemeyi de. Danimarka biraz daha Hollanda hani kafasında gidiyor benim hani, spor anlamında gördüğüm kadarıyla. Bisiklet falan filan. Şehirler anlamında. Örneğin velodromda yapılan işte bisikleti yine. Curling deler. Handball. Daha güçlü oldukları sporlar. Hani diğer kuzey ülkelerine nazaran. Zaten bir de hani o kıta Avrupa'sıyla da biraz daha iç içe olmaları. En azından hani daha iklim olarak da İsveç ve yani Norveç'e göre daha ılıman olması da bunun etkeni diye düşünüyorum. Ya İngiltere'den böyle bir iki sporcu çıkıyordu. Sen de takip etmişsindir. Geçen hafta Musgrave'ler vardı mesela. Musgrave vardı. bir o vardı ama. Yarışır mesela. Evet. Belesiz yarışmasıyla aklımda kalır. Şey de bir de kim Hattestad yarışıyor galiba bir de Norveç'ten. Olavigen. Olavigen yok hayır Olavigen değildi. Kel böyle sakallı. Adı aklıma gelmedi şimdi. Olavigen Hattestad. Yok Hattestad değil. Hattestad kel değil. Gıyardalen. Evet evet. Polis gözlükleri vardı. Evet. Sürekli bu polis gözlükleri. Ray-Ban böyle. Kafada kesinlikle şey yok. Kesinlikle çıkarmaz. Doktor sanıyorum o. Öyle mi? Evet. Bir de bu hani kış sporları uğraşan sporcular size de konuşuyorduk yayın öncesinde. İşte ya polis oluyorlar, işte ya dişçi oluyor atıyorum. Ya doktor oluyor. Hani böyle meslekleri de var. Biz Bolstan bunu daha çok biliyoruz. Evet. Hani enteresan meslekleri sahip olan sporcular. Biatlonda mesela o çok var. Asker ya da polis. Evet. Almanya özellikle zaten evet. Bu konuda hani o Alman Federal Polisi'nin zaten biatloncuları. Evet, biatloncuları ve Luj aslında Luj'da da çok önemli isimler. Hani o polis teşkilatının ya bunun parçası. Temelinde şu var. Tamam kış spor yapıyor. Tam zamanlı yani 12 ay boyunca yapamıyor bunu ama bu yaptığı 4-5 ay içerisinde de atıyorum bir futbol kadar, popüler sporlar kadar adamlar para kazanmadıkları için böyle bir olay yapmak durumunda kalıyorlar. Yani işin ekonomik boyutu bu. Yani ödüller zaten o futbol, basketbol ya da diğer majör sporlara göre, ya kime göre majör gerçi o tartışılır ama yani ona yani göre bisiklette de böyle mesela. Yani tamam belki biraz daha kış sporlarına oranla daha iyi yaşam demeyelim de hani en azından ekstradan bir meslek yapmak zorunda kalmıyor adam. Bir de şöyle bir şey var. Devlette iki defa sporcu yetiştirmek için para vermek zorunda kalmıyor. Evet. Yani ne yapıyoruz? İşte asker besliyor. Yani asker barındırıyor. Polis barındırıyor. Bunlara zaten verdiği bir maaş var. Yani belki de bir prim veriyordur. Ya bu tesisini veriyor. Çalışma hocasını falan veriyor. Ve işin içinden çıkartıyor. Yani paralı sporcu barındırıyor bünyesinde gibi bir durum var. Kesinlikle. O bakımdan çok fazla olması normal. Yani askerlerin, işte polislerin bu sporlarla ilgilenmeleri normal orada. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Geldiniz. Teklifimi kırmadınız. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Onur duydum hani sizleri burada ağırlamaktan. Ben de bu konuları konuşuyor olmaktan mutluluk duydum doğrusu. Değil mi? Böyle bir platform olması. Evet. Hani tamam. Kendim yapıyorum diye söylemiyorum da hani böyle konuların altın günü. Yani bizde yani bizde de bir kopukluk evet. Var. O da şöyle. Kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte yazılar yazıyoruz. Ne bileyim bloglarımıza veya şanslı olanlarımız gazetelere yazılar yazıyor. Ama güçlerimizi hiç böyle karşılıklı söyleşi halinde birleştirip ortaya bir şey çıkaramıyoruz. O da bizim eksiğimiz ve o eksiği giderme açısından önemli. Evet yani ben buraya hep Eurosport hani çevresinden gelen insanlara şey diyorum hani bu konuktan ziyade bu programın parçalarından hani birisiniz diyorum. Size de aynısını söyleyeceğim. Kapanış mottom gibi oldu bu benim. dediğim gibi teşekkür ediyorum. Hani sezon Mart'a kadar sürecek ama bizim sezonda çok bir bağımız yok. Hani dediğim gibi ilerleyen haftalarda da tekrardan bu konuları konuşuruz. Bugün sevgili Uygar Karaca, Ozan Cansu'nun ve Ata Atay'la beraberdik. Haftaya sanırım Serhan Acar gelecek. Formula 1 konuşacağız onunla da. Bugünlük bu kadar. Bu hafta sonradan tabii kontra-pedal.blogspot.com adresinden dinleyebilirsiniz. Sevgili seyirciler bu kaydı. Son bir parça çalalım. The Album Life'den There Is A Wind parçası geliyor. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hepiniz hoşçakalın. kontrapedal. Hazırlayan ve sunan Erkan Ceylan. Kontrapedal.